ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องทุกอริยสัจตอนที่หนึ่งโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2529เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่10ณพุทธสถานศรีสะอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ เรื่องทุกข์ก็คงจะเคยได้ยินสำหรับผู้ได้ใฝ่ใจศึกษาธรรมะมาแล้วว่าคำว่าทุกข์เนี่ยมีพระเถรีพระเถระตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้านั่นแหละมีอยู่ในพระไตรปิฎกเอามาท่านเป็นผู้กล่าวมีคนไปถามแล้วก็เป็นการตอบมาจากพระเถรีเถระซึ่งเป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายด้วยท่านก็ตอบกล่าวว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่และทุกข์เท่านั้นดับไปคำกล่าวนั้นเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่จะเข้าใจขนาดว่าเป็นพระอรหันต์อย่างนี้เป็นต้นก็ยังกล่าวว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปแล้วถ้าอย่างนั้นพระอรหันต์ไม่พ้นทุกข์หรือทำไมยังต้องกล่าวว่าทุกข์เท่านั้นเกิดอยู่แล้วท่านก็ยังไม่ตายพระอรหันต์ที่กล่าวอะไรได้ท่านก็ยังไม่ตายแล้วท่านก็บอกทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนั้นจริงนะสำหรับผู้ที่จะรู้จริงก็ต้องเป็นผู้ที่รู้ทุกข์แล้วก็เป็นผู้ที่รู้แบ่งแยกออกว่าทุกข์อะไรที่ควรดับให้ได้ด้วยทฤษฎีอริยสัจทั้งสี่ทุกข์อะไรที่เราดับได้ด้วยความรู้สามัญทุกข์อะไรที่เราสามารถดับได้ด้วยความรู้ของคนที่มีความรู้ไม่ต้องถึงพระพุทธเจ้าหรอกเป็นความรู้ของคนบางคนเท่านั้นก็สามารถดับทุกข์อันนั้นได้เด็ดขาดด้วยดับเด็ดขาดด้วยทุกข์บางทุกข์นั้นเรารู้เป็นสามัญดังที่กล่าวยกตัวอย่างแล้วทุกข์เพราะว่าปวดปัสสาวะเราก็รู้เป็นสามัญว่าเราจะบำบัดได้ด้วยอย่างไรทุกข์อุจจาระปัสสาวะนี่เป็นต้นหรือยังทุกข์เป็นเจ็บป่วยได้ไข้เราก็บำบัดด้วยความรู้ธรรมดาของคนที่พอมีความรู้ความชำนาญอย่างแพทย์หมอแพทย์เป็นหมอเขาก็บำบัดทุกข์ที่ป่วยเจ็บอะไรนี้ได้ไม่ต้องถึงความสามารถของพระพุทธเจ้าก็เป็นการรู้มาแล้วก็สามารถบำบัดทุกข์นั้นได้บางทีก็หายขาดบางทีจะป่วยบางอย่างไม่หายขาดเรื้อรังบางทีไม่หายแล้วตายเลยก็มีทุกอย่างนี้แม้พระอรหันต์ก็พ้นไปไม่ได้จะตรัสรู้ดับทุกอริยสัจแล้วพระอรหันต์นี่สามารถดับทุกอริยสัจได้สนิทหมดแล้วทุกรูปจึงเรียกว่าพระอรหันต์แต่พระอรหันต์เหล่านั้นไม่ได้หมดทุกข์เพราะความหิวอาหารการกระหายอาหารการหิวอาหารที่เป็นความต้องการของสรีระมีอยู่พระอรหันต์ก็มีทุกข์เพราะเจ็บป่วยถ้าพระอรหันต์เจ็บป่วยมันก็ต้องมีก็เป็นทุกข์ถึงแม้แต่ทุกข์จะต้องทำงานจะต้องขนขวายทำงานตากแดดร้อนอากาศหนาวจัดมันก็เป็นทุกข์เป็นความทนต้องทนต้องอุตสาหะต้องวิริยะก็เป็นความทุกข์ที่รู้ได้ไม่ใช่รู้ไม่ได้ใครก็เข้าใจได้ทุกอย่างนั้นพระอรหันต์ก็ต้องมีจะเลยกล่าวแล้วว่าทุกข์เพราะปวดสะสวะปัสสาวะปวดอุจจาระมันก็เป็นทุกข์ถ้ามันไม่ได้ปลดปล่อยทุกข์นั้นหรือดับทุกข์นั้น ด้วยถึงที่ถูกต้องปวดหนักหรือปวดเบาอยู่อั้นอยู่ไม่ได้ปลดปล่อยโดยวิธีที่ถูกต้องมันก็จะทุกข์อยู่นั่นแหละยิ่งปวดหนักๆก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ใครก็คงเคยแล้วทั้งนั้นทำยังไงได้มันก็เป็นธรรมดาของสรีระของชีวิตที่ยังเหลืออยู่ยังมีรูปนามขันธ์ห้ามันยังเหลืออยู่มันก็ยังมีอยู่จนกว่าจะตายไม่มีรูปนามขันธ์ห้าสำหรับพระอรหันต์ ที่ท่านปรินิพพานแล้วมาถึงอนุปาทิเสสนิพพานธาตุคือรูปนามขันธ์ห้ามันสลายมันแยกธาตุกันถึงขั้นนั้นก็เป็นอันจบทีนี้ไม่มีแล้วจะปวดขี้ปวดเยี่ยวไม่มีแล้วดับขันธ์ห้าแล้วถึงทำกาละอันแยกธาตุพระอรหันต์ที่ปรินิพพานไม่มีอะไรต่ออีกก็หมดทุกข์สนิทเกลี้ยง เพราะที่เกินมาแล้วนี่ก็คงพอจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่พ้นทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งและก็พ้นทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งแต่คนก็ยังเข้าใจไม่ได้ทุกวันนี้ยังเข้าใจกันไม่ละเอียดอย่างนี้อย่างที่อาตมาเกริ่นกล่าวนี้ยังไม่กว่าจะต้องดับทุกข์หมดทุกอย่างอย่างฤาษีเนี่ยเขาจะดับทุกข์อย่างหนึ่ง คือก็ดับทุกข์เขาจะไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะไม่คิดเขาจะไม่ทำงานความคิดเขาไม่ได้ฝึกซ้อมเขาก็จะเฉยเขาก็จะนั่งเฉยไม่รู้โลกไม่รู้อะไรเป็นอะไรไม่เข้าใจเขาโลกจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงจะมีความเจริญก้าวหน้าจะมีอะไรดีจะมีการเกื้อกูลช่วยเหลืออะไรกันพอสมควรเขาไม่รู้เรื่องนั่งเฉยธุระไม่ใช่นะ ใครจะเป็นตายร้ายดีอะไรยังไงเขาก็ไม่เกี่ยวเขาตัดไปเลยโลกอย่างนี้เรียกว่าเป็นพวกโลกันโลกันนี่คือพวกหนีโลกหนีไปเลยไกลสุดกูไม่เกี่ยวกันเพราะคนเหล่านี้ไม่ทนต่อผัสสะไม่รู้เท่าทันโลกไม่มีโลกวิถูและก็ไม่ได้มีความอนุเคราะห์โลกอะไรได้ ถึงจะช่วยเหลือเฟือฟายคนบ้างเมื่อมันจนแต้มเมื่อคนเข้าไปหาไปถึงก็ช่วยเขาบ้างตามที่ตัวเองจะพอมีปัญญามีภูมิเขาบอกว่ามีทุกข์มาเออมีทุกข์ก็วางซะสิทำใจให้ว่างดับจิตพักจิตว่างปล่อยจะมีภาษาสั้นๆคือไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากมาย มันจะสังเกตได้ในพวกสายนั่งหลับตาไม่มีปฏิภาณอะไรมากมายหรอกพูดอะไรซื่อๆง่ายๆสั้นๆแล้วพูดไม่พอมีปฏิภาณอะไรจะมาเราคนมีทุกข์เพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนี้โลกมันเอาเปรียบเอารัดกันโลกมันเป็นอย่างงี้มันมีกิเลสโลภะเล่อย่างนั้นเล่ของโทสะมันเป็นอย่างนี้เล่เหลี่ยมความอาฆาตมาร้ายเป็นอย่างนั้นเราจะแก้ได้ยังไง จะความจะคิดในเชิงไหนจะหลบเลี่ยงโดยวิธีใดหรือว่าจะปราบปรามในวิธีอย่างไรบอกไม่ถูกนะได้แต่บอกก็จิตทำที่จิตทำสมาธิเข้าไม่กล้าบอกคำว่าสะกดจิตนะเพราะว่ารู้อยู่ว่าการสะกดจิตนั่นก็เป็นลักษณะหนึ่งเท่านั้นเอง แต่แท้จริงนั่งหลับตาสมาธิทีใดคือการสะกดจิตทีนั้นนั่งหลับตาสมาธิหรือจะเพ่งลูกแก้วลูกหินเพ่งกสิณนั่งกสิณทุกอันคือการสะกดจิตทุกอันจะเพ่งข้างนอกหรือเพ่งข้างในจะเพ่งดินเพ่งลมเพ่งน้ำเพ่งไฟเพ่งอานาปานสติสะกดจิตทั้งนั้นเป็นการสะกดทำสำรวมจิตจุดจิตเข้ามาก็คงฟังออกใช่ไหม ก็ทำอย่างนั้นสะกดจิตทั้งนั้นในการสะกดจิตลักษณะนี้มีมาแต่บันปางบันมีมาแต่ไหนแต่ไหนซึ่งก็ช่วยให้เรารองับได้ช่วยให้เราหยุดได้ไปอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่หยุดด้วยอริยสัจสี่อริยสัจสี่เนี่ยต้องรู้ว่าทุกอย่างนี้เป็นทุกอย่างไรอย่างน้อยอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ ทุกอย่างนี้มันเรื่องของทุกธรรมดามันเป็นเรื่องของไม่ต้องไปใช้อริยสัจสี่หรอกปวดปัสสาวะ ไปจัดการปลดถ่ายออกแล้วมันก็หายไม่ใช่เรื่องทุกข์ยากอะไรทุกข์เพราะว่าเราจะไปทำงานสร้างสรรค์เห็นว่าควรจะกระทำแม่ใช้ให้ไปทำงานไปทำงานแม่มันรู้สึกลำบากใจเหลือเกินลำบากที่จะทำมันเพราะอะไรเราถึงไม่ไปทำก็มันเพราะขี้เกียจ เพราะขี้เกียจก็แก่ซะทีตัวขี้เกียจมันเป็นยังไงจับอาการขี้เกียจให้ได้แล้วก็แก้ปรับเปลี่ยนให้มีความเห็นที่ถูกต้องเพราะสมควรจะทำงานเราไม่ได้เหนื่อยเราไม่ได้เพลียเราไม่ได้ป่วยได้เจ็บเราอยู่ในความสมควรฐานะที่ควรจะทำงานทำงานก็เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์มนุษย์ต่างกับสัตว์ตรงที่รู้มนุษย์นี่รู้ รู้ว่าอะไรเป็นคุณค่าอะไรเป็นประโยชน์ของชีวิตคือการสร้างสรรค์การสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ของชีวิตการขยันสร้างสรรค์เนี่ยภาษาพระท่านเรียกว่าอุทธานะเรียกว่าขยันสร้างสรรค์นี่ก็คืออารักขะอารักขนาอารักขนาหรือรักษานี่คือการสร้างสรรค์ รักษาไว้ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเรียกว่าสร้างสรรค์แต่ไม่ได้แปลว่าสะสมนะรักษารักษาแปลว่าทำให้ดีทำให้เจริญรักษาเนี่ยรักษาแปลว่าทำให้ดีทำให้เจริญอย่าไปแปลว่าสะสมคนไปแปลว่าสะสมเลยกลายเป็นกิเลสกอบโกยเห็นแก่ได้ แล้วก็มากๆแต่แปลว่าสะสมนี่มากๆนี่ก็แปลมาผิดนานแล้วเพราะงั้นมาสอนกันขี้หิปฏิบัติสอนให้เป็นเศรษฐีหัวใจเศรษฐีแล้วเศรษฐีก็แปลผิดอีกเศรษฐีแปลว่าผู้มีเงินมากๆเศรษฐีมาจากคำว่าเศรษฐะภาษาบาลีแปลว่าความประเสริฐถ้าผู้มีเงินมากๆเขาเรียกอีกคำหนึ่งภาษาบาลีเขาเรียกกับคำว่ากระดุมพีกระดุมพีแปลว่าผู้มั่งคั่ง แปลว่าผู้ร่ำรวยซึ่งพระพุทธเจ้าไม่สอนให้คนเป็นกระดุมพีไม่ได้สอนให้คนเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยไม่ได้สอนจริงๆท่านสอนอัปปัจจยะสอนให้ไม่สะสมด้วยซ้ำการไม่สะสมเป็นสมบัติของความประเสริฐเพราะฉะนั้นการไม่สะสมเป็นสมบัติของคนประเสริฐ บอกแล้วว่าเศรษฐะหรือเศรษฐีนี่แปลว่าประเสริฐแล้วมันจะไปสมมันจะไปถูกต้องกันยังไงมันก็คานแยงกันนะเพราะผู้ใดไม่สะสมนั่นแหละเป็นผู้ประเสริฐเป็นเศรษฐีผู้สะสมไม่ใช่เศรษฐีฟังให้ชัดแล้วก็ไปอธิบายกันเพี้ยนมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเพี้ยนอธิบายกันไปตามอารมณ์ไปตามความเห็นของตนมาอธิบายประกอบธรรมะของพุทธเจ้าแล้วไม่สอดคล้องขัดแย้ง ก็เลยเป็นทุกข์กันก็คงจะเคยได้ยินบอกหัวใจเศรษฐีคืออุอากสะแล้วก็ขยายความเศรษฐีว่าเป็นผู้ร่ำรวยมั่งคั่งนอกจากนั้นก็ไปขยายความอารักขนาสัมปทาถึงพร้อมสึ่งการรู้จักเจ็บหอมรอมริบน่ะสะสมไปอธิบายกันเลยแล้วก็ต่างคนก็ต่างสะสมมาทีก็พระสอนอย่างนี้นี่ก็เลยสะสมกันใหญ่เก็บหอมรอมริบกันใหญ่ การเก็บหอมรอมริบเนี่ยเพราะว่าเราเองเราสามารถที่จะพอมีพอไว้สำหรับพอใช้รักษาพอให้พอไปรู้จักความพอเหมาะพอดีแล้วก็รู้จักความสามารถมั่นใจเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถพึ่งตนพึ่งอะไรพึ่งความดีพึ่งความสามารถของตนไม่จำเป็นต้องพึ่งทรัพย์อันเป็นสิ่งที่หายได้ โจรลักขโมยไปได้ง่ายไฟไหม้ตกน้ำสูญหายง่ายทรัพย์สินเหล่านั้นแต่ความดีหรือความสามารถของตนที่ประกอบอยู่ที่ตนเนี่ยเป็นอัตตหิอัตโนนาโถไปไหนมันไปด้วยความดีกับความสามารถไปไหนมันไปด้วยโจรปล้นก็ปล้นไม่ได้อยากจะให้โจรด้วยซ้ำเอาเป็นนะความดีอย่างนี้เอาไปเป็นของตนเองมั่งเอาไปทำ ความสามารถอย่างนี้เอาไปทำอย่าสามารถจะปล้นเขาเลยไอ้นั่นเป็นความไม่ดี ปล้นเขาเนี่ยเป็นอกุศลทุจริตเอาความดีนี้ไปนะอยากให้ด้วยซ้ำยิ่งให้ยิ่งงอกเป็นยมกปาฏิหาริย์ความดีหรือความสามารถหรือความรู้ธรรมะนี่ยิ่งให้ยิ่งงอกเป็นยมกปาฏิหาริย์ยิ่งให้ยิ่งเจริญยิ่งให้ยิ่งท่านเทียบเหมือนแจกมะม่วงมะม่วงต้นพิเศษเป็นยมกปาฏิหาริย์ เอาให้2ลูกงอก4ให้อีก4งอก8ให้อีก8งอก16มะม่วงมันยิ่งงอกไม่ใช่ยิ่งให้ยิ่งหมดอันนี้ไม่ใช่อุทาหรณ์ธรรมดาเป็นเรื่องจริงทุกวันนี้อาตมาแจกธรรมะยิ่งแจกยิ่งเก่งยิ่งแจกยิ่งปฏิภาณสูงยิ่งแจกยิ่งรู้ยิ่งแจกยิ่งเจริญไม่ใช่ยิ่งแจกยิ่งหมดนะไม่เหมือนเงินไม่เหมือนทองไม่เหมือนเพชรเหมือนพลอย เงินทองเพชรพลอยที่แจกก็เดี๋ยวก็หมดเพราะงั้นพวกคุณเนี่ยให้เพชรให้พลอยให้เงินให้ทองเนี่ยไอ้เพชรไอ้ทองไอ้เงินอะไรพวกนั้นมันหมดแต่ความโลภมันลดลงลดลงลดลงมันได้ความดียิ่งให้ความดียิ่งมากยิ่งให้ไอ้ความโลภยิ่งลดยิ่งให้ความโลภยิ่งลดคุณยิ่งได้ความดีงอกความดีความดี ยิ่งจะพิสูจน์ได้และยิ่งคุณปฏิบัติให้ถูกว่าต้องฝึกฝนต้องอบรมต้องสร้างต้องกระทำงานเกิดการงานเกิดความสามารถในฝีมือความเก่งในการงานจะเป็นกรรมนิยะจะเป็นกรรมัญญาจะเหมาะควรกับการงานทำงานได้สารพัดทำงานได้ดีแล้วเราก็พึ่งความสามารถในการงานของเรากรรมมันโต เราพึ่งตัวเราได้มีความสามารถในตัวเราเนี่ยซึ่งมันใครปล้นไม่ได้ใครเอาไปไม่ได้เป็นความเป็นสมรรถนะของตนเองเพราะมันจะก็ใช้เมื่อไหร่มันก็ใช้ได้ไอ้สมรรถนะเนี่ยแม้จะแก่มันก็ยังใช้ได้คนที่ทำงานอยู่เสมอหนุ่มๆสาวๆไปจนกระทั่งอายุมากขึ้นก็ตามมันก็ชำนาญยิ่งทำยิ่งชำนาญแก่เท่าแล้วก็ยังทำได้คล่องแคล่วมัน สังขารมันร่วงโรยมันก็อาจจะลดประสิทธิภาพลงไปบ้างแต่มันก็ยังทำได้มันพึ่งไปจนตายอย่างน้อยที่สุดพึ่งสิ่งที่ได้ทำมาแล้วเป็นความดีถ้าเราอยู่ในหมู่มิตรดีสหายดีเป็นกัลยาณมิตรโตกัลยาณสหายโยกัลยาณสัมปวังโกเป็นกลุ่มหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีทั้งสามคำนี้ อาตมาก็เคยขยายความมาแล้วว่ามิตรโตมันหมายความถึงแค่ไหนสหายโยหมายความถึงแค่ไหนสัมปวังโกหมายความถึงแค่ไหนก็อธิบายให้ฟังมาแล้วสำหรับผู้ที่ได้ฟังมาผู้ที่ยังไม่ได้ฟังก็วันนี้คงไม่ได้ขยายนะก็ค่อยๆตามศึกษามีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีมิตรมีสหายอะไรอย่างนี้เราพึ่งกันได้พึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันได้ เป็นพี่น้องกันเป็นสามัคคีธรรมเป็นญาติกันจริงๆญาติสนิทพึ่งได้จริงๆไม่จะเห็นแก่ตัวไม่จะเอาเปรียบเอารัดไม่จะตัวใครตัวมันแกจะตายแกจะทุกข์ยังไงก็ลำบากลำบนอยู่ของแกคนเดียวไม่ใช่จะไม่มีน้ำใจเร็วๆซ้ำๆอย่างนั้นเมื่อถึงที่เมื่อใดเป็นกัลยาณมิตรโตเป็นมิตรที่ดี กัลยาณสหายโยเป็นผู้ที่ร่วมประโยชน์ที่ดีกัลยาณสัมปวังโกเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นสังคมที่ดีรับรองว่าถ้ามันเป็นจริง มันเป็นกัลยาณะที่แท้แล้วกัลยาณะแปลว่าดีรับรองว่าถูกต้องตามหลักของมันว่าหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อผู้ใดมาปลดปล่อยเหตุแห่งทุกข์ เรียนรู้ความทุกข์เป็นอย่างนี้ความทุกข์อย่างนี้มันมาจากเหตุอะไรเมื่อกี้กล่าวถึงเหตุขี้เกียจเหตุขี้เกียจว่าควรจะทำงานมันไม่ทำงานนั่นคือเหตุแห่งทุกข์เป็นเหตุเลวเป็นเหตุเลวเป็นอกุศลเหตุอกุศลเหตุเราก็ต้องจัดการกับมันดับฆ่าถ้ามันไม่ใช่อกุศลเหตุเป็นกุศลเหตุ ไม่ต้องไปดับไปฆ่ามันเราจะทำงานนี่ถ้าเรียกมันว่าความต้องการเรามีความต้องการถ้าเรียกให้มันชัดกว่านั้นเรามีความอยาก อยากจะทํางานแล้วเป็นกุศลด้วยนะงานนั้นเป็นงานที่ดีเป็นงานกุศลด้วยแล้วมันจะไปทําอย่าไปดับมันความอยากที่มันดีๆงั้นอย่าไปดับมันเหตุจะเป็นความอยากคือพูดภาษาไทยว่าตัณหาด้วยตัณหาแปลว่าความอยากที่จริงภาษาบาลีท่านมีเยอะความอยากอันนี้ท่านไม่เรียกว่าตัณหาท่านเรียกว่าอิจฉา เสร็จแล้วภาษาไทยมันก็เพี้ยนอิจฉาภาษาบาลีนี่แปลว่าความต้องการหรือความปรารถนาก็จะเรียกว่าความอยากก็ได้ต้องการหรือปรารถนาอิจฉาตัวนี้ไม่ได้แปลว่าริษยานะแต่เสร็จแล้วเรามาเพี้ยนกันภาษาบาลีที่แปลว่าริษยานะคืออิจฉาอสระอิสอเสือสองตัวสระอาอิจฉาแปลว่าริษยา ส่วนอิจฉาอสระอิจจอจานฉอฉิงสระอาเนี่ยแปลว่าความต้องการแปลว่าความปรารถนากลางกลางเป็นคำต้องการกลางกลางถ้าต้องการดีก็ไม่มีปัญหาอะไรพระพุทธเจ้าก็มีพระอริยสงฆ์เจ้าพระอรหันต์เจ้าก็มีคนธรรมดาก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเป็นความต้องการที่ดีไม่ใช่ความต้องการมาให้แก่ตนถ้าอธิบายลึกๆแล้ว เห็นความเห็นลึกๆแล้วเราก็พิจารณาว่าเอ๊ะนี่เราต้องการทํามาให้เสพให้ตัวเองเสพสมของตนเพื่อตนเองโดยขี้โลภให้แก่ตนเป็นของของตนอย่างนั้นหรือไม่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นเป็นความต้องการที่จะสร้างสรรค์ขึ้นมากลางๆเราจะอาศัยใช้อาศัยกินบ้างเหลือนั้นเราก็จะแจกจ่ายเจือจานเกื้อกูลแก่คนอื่นอะไรนี้เป็นต้นไม่ใช่ความผิด อย่างนั้นไม่ใช่ความผิดเป็นความเจริญเป็นสิ่งดีของมนุษยชาติที่จะต้องมีดีนี้อยู่เรียกว่าอากังขาวจรหรือเรียกว่าอิจฉาวจรก็ได้เป็นความต้องการหรือความปรารถนาดีมีเงื่อนไขนิดหน่อยว่าต้องพิจารณาให้ดีว่าเป็นสิ่งดีจริง และสิ่งอย่างนี้จริงๆนั้นก็เป็นสภาพอาหารปริเยติทุกข์โดยซ้ำไปเป็นทุกข์เพราะบางทีเราหากินเราทำมาหากินมันก็เป็นทุกข์ทุกข์อย่างนี้ไม่ต้องไปดับมันเป็นทุกข์ที่ต้องแสวงหาอาหาร ทุกข์ที่จะต้องทําการงานอันเป็นกุศลกรรมของอริยบุคคลทุกข์อย่างนี้ไม่ต้องไปดับมีแต่จะต้องส่งเสริมให้มันเจริญงอกงามเพราะฉะนั้นทุกข์บางอย่างเราไม่รู้มันเป็นลักษณะทุกข์เหมือนกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะต้องตั้งต้องเดินจะต้องเป็นบทบาทดําเนินไปดีเรียกว่าสุขโตถ้าพระพุทธเจ้าเราก็เรียกว่าตถาคโตคตะหรือคโตแปลว่าดําเนินไป สุขโตก็แปลว่าสุขก็แปลว่าดีดําเนินไปดีของคนที่ดีสุขโตตถาคโตก็ของพระพุทธเจ้าก็ดําเนินไปดีแล้วดังเช่นนั้นดังเช่นพระพุทธเจ้านั้นตถะแปลว่าความจริงตถะแปลว่าความแท้เป็นของจริงเช่นนั้นตถะหรือตถาตถาตะตถตาก็แปลว่าเป็นเช่นนั้นแหละเป็นชั้นเช่นที่มันดีจริงมันเป็นความจริงแล้วเป็นความแท้แล้ว จะต้องมีอย่างนั้นอยู่พระพุทธเจ้ามีอย่างใดพระพุทธเจ้ามีอย่างนั้นเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้เป็นเช่นหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นนั่นแหละให้ได้ตถาคโตที่เรียกว่าตถะหรือตถตาหรือตถตาหรือตถาคตาเราจะต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้ที่เป็นไปให้ได้เพราะงั้นเรายังไม่เข้าใจว่าทุกอะไรต้องดับทุกอะไรที่จะ ไม่ต้องเป็นดับแต่ต้องเป็นไปอยู่ดําเนินไปอยู่เมื่อเราไม่รู้เราก็เลยแบ่งไม่ออกแล้วก็ทําไม่ถูกอะไรก็จะดับหมดเลยกลายเป็นฤาษีเลยดับทุกข์ก็อยู่มานั่งเฉยๆตามความพอใจหรือว่าอยากจะทําอะไรก็ทําตามอารมณ์ใจของตนเองโดยพิจารณาไม่ออกว่าเป็นกุศลหรืออกุศลศาสนาฤาษีจึงไม่รู้กุศลอกุศลศาสนาพุทธนั้นเรียนอย่างขั้นอภิธรรมเรียกก็เรียนอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลที่ชัดเจน ถ้ายังไม่รู้อะไรเป็นกุศลอกุศลก็เอาหลักง่ายๆไปพิจารณาหลักง่ายๆนั้นคือ อะไรที่ทำมาแล้วเป็นการเอาเปรียบเป็นการได้เปรียบให้แก่ตนอันนั้นเป็นอกุศลอะไรที่ทำแล้วเป็นการเสียสละไม่ใช่การเอาเปรียบไม่ใช่การได้เปรียบแต่เป็นการเสียเปรียบด้วยซ้ำเสียสละเรารู้ๆนี่ว่าเราจะเสียจะสละทำเพื่อเสียสละทำเพื่อเสียเพื่อสละแก่ผู้อื่น ถ้าพิจารณากิจนั้นการนั้นการกระทำนั้นออกจากนี้นั่นแหละคือความดีคือกุศลส่วนที่ทำมาให้แก่ตนนั้นเป็นความไม่ดีทำมาให้แก่ตนที่ได้เปรียบเอาเปรียบเขานั่นเป็นความไม่ดีเอาหลักเกณฑ์ง่ายๆนี้ไปพิจารณาเสมอให้เราจะเป็นคนปลดปล่อยได้นะ ก่อนจะได้อธิบายเป็นนัยยะละเอียดไปให้ยาวยืดยาดไปเลยก็อาตมาก็จะขออ่านทั้งหมดซะก่อนนะตั้งใจฟังนะอาตมาจะไม่แทรกก่อนอื่นจะไม่อธิบายแทรกอะไรให้ยืดยาดจะที่นอกจากบางคำที่อาจจะขอกำกับนิดนึงบางนัดเท่านั้นแล้วก็ผ่านไม่ได้อ่านไม่ได้อธิบายแทรกขยายความอะไรนะเพราะใครมีก็เปิดขึ้นอ่านดูตาม ตาดูหูฟังอาตมาอ่านด้วยความเข้าใจในบทคำต่างๆนี่คุณฟังคุณก็จะเข้าใจในแม้จะเป็นคำสั้นอันนี้มันเป็นคำสั้นอยู่ในหนังสือนี้ไม่จะคำยืดยาวอะไรเพราะงั้นก็อาจจะเข้าใจยากแต่ถ้าได้อ่านถูกจังหวะจากโคนเน้นน้ำหนักน้ำเสียงอะไรก็อาจจะเข้าใจได้ดีขึ้นอยู่เหมือนกันธรรมะสี่ความหมายที่เป็น โลกุตตรธรรมหนึ่งรู้เท่าทันธรรมชาติสองรู้เหตุแห่งการเกิดธรรมชาติสามรู้วิธีและดับธรรมชาติได้สี่รู้การอยู่เหนือธรรมชาติ นี่ธรรมะสี่ความหมายที่เป็นโลกุตตรธรรมธรรมะที่ต้องแจ้งชัดในทุกอริยสัจต้องอย่างถึงทุกสมุทัยอริยสัจกันได้จริงๆแท้ๆต้องได้มรรคผลขั้นทุกขนิโรธทุกขนิโรธอริยสัจ สัมผัสผลจริงด้วยตนแน่วแน่ต้องมีสัมมาอริยมรรคประกอบด้วยองค์8เป็นทางปฏิบัติอย่างถูกต้องละเอียดลึกซึ้งเป็นกระบวนการแห่งอริยสัจสี่นั้นมันไม่ใช่ทฤษฎีพื้นๆตื้นๆเขินๆที่จะเห็นเป็นเล่นเป็นง่ายกันดอกนะ 1.1 นี่มันกลับกันหน่อยนึงนะคือแทนที่จะเป็น 1 แล้วค่อย 1.1 มันกลายเป็น 1.1 แล้วค่อยมา 1.2.3 1.1 ทุกข์นั้นมีอะไรบ้างคำว่าทุกข์นั้นมีอะไรบ้าง 1 สภาวะทุกข์หรือทุกข์ประจำสังขารคือเกิดแก่เจ็บตาย สภาวะทุกข์มันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นทุกข์ประจำสังขารแม้พระอรหันต์ก็มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา 2 ปกิณกทุกข์หรือทุกข์จรคือโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะหรืออุปยาสประจวบด้วยคนหรือสิ่งอันไม่เป็นที่รักพลากจากคนหรือสิ่งอันเป็นที่รัก ปรารถนาใดไม่ได้สมหวังนี่เป็นปกิณกทุกข์สามนิพพัทธทุกข์คือทุกข์เนืองนิดหรือทุกข์วนเวียนเป็นอยู่ได้แก่หนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะนี่เป็นนิพพัทธทุกข์สี่พยาธิทุกข์ หรือทุกขเวทนา มีประเภทต่างๆตามสมมุติฐานคืออวัยวะเป็นเจ้าการไม่ทำหน้าที่โดยปกติมันไม่สมดุลนั่นเองมันขัดข้องไม่อวัยวะนี่มันเป็นตัวการเป็นเจ้าการไม่สมดุลก็เกิดทุกขเวทนา 5 สันตาปทุกข์หรือภาษาไทยๆเราเรียกสันดาปง่ายๆสันตาปทุกข์ ทุกข์คือความร้อนเผาใจหรือทุกข์ร้อนเพราะถูกเผาด้วยความโง่ในวงเล็บอวิชชาได้แก่ความกระวนกระวายใจเพราะถูกไฟคือกิเลสราคะโทสะโมหะเผา 6 วิปากทุกข์หรือวิบากนั่นเองวิบากทุกข์ทุกวิบากหรือทุกข์เพราะผลกรรม ได้แก่วิปฏิสารความร้อนใจในการเสวยกรรมกรณะคือเป็นเรื่องที่เป็นวิบากนั่นแหละถูกลงอาทยาความฉิบหายความตกยากและความตกอบายนี่เป็นวิบากที่ตนเองได้รับ 7 สาคตะทุกข์คือทุกข์ไปด้วยกันหรือทุกข์ไปพร้อมกับมัน เช่นว่าลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเป็นทุกข์เพราะโง่ในเรียกว่าวิชชาไปกับมันแต่ละอย่างแต่ละอย่างคือลาภก็ดีก็ทุกข์ไปกับไอ้ลาภที่งงที่เท่าโง่เราก็โง่ไปกับลาภฉันยศก็ตามแล้วก็โง่ไปกับไอ้กันกับยศนั่นแหละมันอยากได้มันก็แสวงหามันก็เกิดอารมณ์อาการโลภะโทสะอะไรไปกับมันอย่างนี้เป็นต้นนะ 8 อาหารปริยติทุกข์คือทุกข์ในการหากินทุกข์ที่ต้องแสวงหาอาหารทุกข์ที่จะต้องทำการงานอันเป็นกุศลกรรมของอริยบุคคลเสวยทุกข์อันเป็นวิบากเนื่องมาจากอาชีวะหรืออาชีพก็มีเป็นอันมาก 9 วิวาทมูลกะทุกข์คือทุกข์มีวิวาทเป็นมูล ได้แก่ความไม่โปร่งใจความกลัวแพ้ความหวั่นหวาดทะเลาะกันสู้คดีรบกันคือจิตเริ่มไม่เข้าใจเริ่มไม่โปร่งไม่ใสอะไรมันมีการขัดแย้งมีการวิวาทวิวาทะคือขัดแย้งมันเป็นมูลแล้วเราก็ไม่รู้จักมันแล้วเราปลดปล่อยไม่เป็นก็ทุกข์ตั้งแต่มันไม่โปร่งใจไปจนกระทั่ง ออกบทชัดๆคือรบกันเลยหรือสู้คดีกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นทะเลาะกันนี้เป็นต้น 10 ทุกขขันธ์หรือทุกข์รวบยอดหมายเอาสังขารคือความประชุมปัจจขันธ์เป็นทุกข์รวบยอดเมื่อล้างทุกข์เพราะมีอุปทานในขันธ์5ได้หมดสิ้นแล้วก็เหลือแต่ขันธ์5เป็นทุกข์ไปจนกว่าจะอนุปาทิเสสนิพพานธาตุหรือปรินิพพาน เพราะงั้นเราเหลือขันธ์5อยู่มันก็เป็นทุกข์รวบยอดก็ต้องบำบัดมันไปหาอาหารให้มันปวดขี้ปวดเยี่ยวก็พามันทำมันเจ็บมันป่วยก็หาคนรักษาหรือรักษาเองก็ตามใจอะไรเป็นต้นหรือให้มันทำงานก็ต้องเค้นมันขนขวายมันทำงานถ้าใครเข้าใจแล้วมันก็ไม่มีอะไรต้านนี่เป็นต้นทุกข์ต่างๆเหล่านี้ผู้จะรู้ได้ครบครัน รู้อย่างแยกวิจัยถึงสภาวะที่เกิดที่มีขึ้นที่เกิดที่มีอยู่อย่างถูกเรื่องถูกลักษณะอย่างแม่นยำตลอดถึงขั้นหยาบกลางละเอียดนั้นยากยิ่ง 1.2 ทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วแบ่งได้แยกถูกนะ คือทุกข์ต่างๆเหล่านี้แล้วนี่เสร็จแล้วเมื่อเรารู้อย่างกลางละเอียดอะไรพวกนี้เราจะต้องเป็นผู้รู้อย่างแยกวิจัยออกแล้วก็แบ่งแยกได้ถูกว่าบางอย่างเป็นทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จำต้องอาศัยอยู่ให้มันทรงไปดำเนินไปเช่นทุกข์คือขันธ์5เป็นต้นต้องรู้เท่าทันด้วยปัญญาอันยิ่งแม้เป็นพระอรหันต์สิ้นอุปทานในขันธ์5 คือสิ้นอุปทานเท่านั้นในขันธ์5นี่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5เข้าใจว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละรูปเป็นอย่างนั้นเวทนาเป็นอย่างนั้นสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นอย่างนั้น พระอรหันต์เจ้าเนี่ยจะรู้เท่าทันอะไรเป็นเวทนาเป็นอย่างไรสัญญาเป็นอย่างไรสังขารเป็นอย่างไรวิญญาณเป็นอย่างไรท่านรู้เท่าทันแล้วมันก็ยังมีอยู่สิ้นอุปทานยึดสิ้นยึดมั่นถือมั่นในมันรู้ว่ามันเป็นบทบาทเป็นตัวอาศัยเป็นตัวเป็นไปก็อย่างนั้นเมื่อบรรลุสิ้นอุปทานในขันธ์ 5 บรรลุสภาพนะมันเป็นความเป็นชีวภาพคือสภาพที่มีชีวะเกิดอยู่ยังมีชาติปิทุกขาในวงเล็บการเกิดอย่างใดก็ตามเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นไอ้ตัวสังขารหรือขันธ์ 5 เกิดอยู่นี่มันก็เป็นทุกข์ ถ้ายังไม่อนุปาทิเสสนิพพานภาพมันก็ยังไม่หมดสิ้นหรอกแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่ามันยังทรงอยู่เท่านั้นเองก็ช่วยมันไปอย่างนี้ต้นยังมีการแก่อยู่และเจ็บอยู่ได้นะเจ็บอยู่ในบางคราก็ต้องวางในใจนะคำว่าวางในใจนี่เป็นตัวดำต้องหัดวางในใจเรียกว่ามนสิการทำในใจวางให้ได้จริงๆ วางใจในใจนะก็ต้องวางใจในใจในทุกประจำสังขารหรือสภาวะทุกข์สภาวะทุกข์ก็เกิดแก่เจ็บตายนั้นที่ยังต้องมีอยู่นี้ให้ได้จนกว่าจะถึงคราวตายคือดับสิ้นขันธ์ 5เป็นอนุปาทิเสสนิพพานธาตุหรือปรินิพพานดังนี้แล้วพระอรหันต์ก็จะสิ้นทุกข์ ก็หรือพระแล้วพระอรหันต์ก็จะตายสิ้นทุกข์สนิทสมบูรณ์จริงถึงตายถึงอนุปาทิเสสนิพพานปรินิพพานแล้วเสร็จก็จะสิ้นทุกข์สมบูรณ์จริงแต่ในขณะที่ยังมีขันธ์ 5มันก็ยังมีทุกข์อีกระดับหนึ่งซึ่งเสร็จกิจแล้วไม่ต้องไปทำอะไรมันหรอกแค่นั้นน่ะแต่ผู้ที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ยังจะไม่สิ้นทุกข์สมบูรณ์นี่มันนี่ก็ให้ความหมายต่อไปอีกว่า ส่วนคนที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์นั้นเมื่อจะตายลงหรือดับอนุที่ยังไม่ได้เป็นนิพพานนะไม่ได้เป็นอนุปาทิเสสนิพพานนะไม่ใช่พระอรหันต์คือแตกธาตุดับขันธ์ 5เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะสิ้นทุกข์สมบูรณ์ตามส่วนเหลือของอัตตภาวะนั้นๆจริงผู้ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ยังไม่สมบูรณ์ทุกข์สมบูรณ์ก็ยังไม่สิ้นทุกข์สมบูรณ์ตามส่วนเหลือของอัตตภาวะนั้นๆจริง หรือทุกข์ในการหากินทุกข์ที่ต้องแสวงหาอาหารมายังชีพไว้ก็ต้องมีไว้ต้องทรงอยู่ดำเนินไปแม้แต่ทุกข์ที่จะต้องแสวงหาหรือขนขวายในการสร้างกุศลทำการงานอันเป็นกุศลกรรมเป็นบุญกิริยาวัตถุของอริยบุคคลอยู่ก็ต้องดำเนินไปต้องมีกรรมอย่างเรียกการกระทำอันนี้ไว้ต้องมีกรรมอันนี้ไว้ อย่างวางใจในใจให้เป็นให้ได้เราทำงานไปอย่างวางใจในใจแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็รื่นเหมือนรถเดินเครื่องเหมือนเครื่องยนต์ติดเครื่องธรรมดาอ่านว่าธรรมดานี่เป็นต้นเพราะเป็นทุกข์ที่พระอริยเจ้าจะไม่เลี่ยงแต่ไม่ใช่พระอริยเจ้าจะเลี่ยงนะทุกข์เพราะทำงานอะไรเงี้ยเป็นต้นจะเลี่ยงเป็นทุกข์ที่พระอริยเจ้าจะไม่เลี่ยงไม่เกี่ยง ไม่หลบหลีกการยังกุศลให้ถึงพร้อมอยู่เสมอหรือความไม่สันโดษในกุศลนั้นเป็นกิจของพระอริยเจ้าจนกระทั่งถึงพระพุทธเจ้าเป็นธรรมเนียมนะในเรื่องธรรมนิยมเป็นธรรมดาอยู่แล้วคนมิจฉาทิฏฐิกับคนมีกิเลสขี้เกียจนั่นต่างหากจึงจะเลี่ยงการงานที่เป็นกุศล ไม่ขนขวายไม่แสวงหาสิ่งที่ผู้ประเสริฐพึงดำเนินไปดีพึงเป็นที่อาศัยอันเกษมให้ยิ่งการที่ต้องมีงานประจำชีวิตในเรื่องอาชีพดังกล่าวจึงชื่อว่าอาหารปริยัติทุกข์หรือทุกข์เพราะผลกรรมเป็นวิบากที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆเช่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องถูกพระเทวทัตทุ่มหินลงมาทับพระบาทจนห่อเลือดเป็นต้นอย่างนี้จะเป็นวิปากทุกข์แม้พระพุทธเจ้าก็ยังไม่พ้นพระพุทธเจ้าก็ยังมีวิปากทุกข์ ถูกพระเทวทัตทุ่มหินลงมาทับพระบาทจนห้อเลือดอย่างเป็นต้นหรือพระอรหันต์ก็ดีพระอรหันต์ยกตัวอย่างง่ายกับพระอรหันต์พระโมคคัลลานี่อนันตริยกรรมมีวิบากต้องทุกข์เพราะโจรมันทุกข์มันฆ่าอุตส่าห์แสดงฤทธิ์ชุบตัวขึ้นมาต้องไม่รู้กี่เที่ยว ก็ต้องถูกอนันตริยกรรมนั่นอยู่เป็นวิบากทุกข์เป็นวิบากทุกข์หรือวิบากนี่เป็นพระอรหันต์แล้วนะก็ต้องมีอยู่ทุกอย่างนั้นก็ต้องมีตอนหรือพระอรหันต์ก็ดีคนปุถุชนก็ตามที่จะต้องได้รับผลวิบากเป็นทุกข์ตามมาเพราะตนทำนั่นเองเป็นเหตุไว้แล้วจริงจะทำมาแต่ปางใดหรือแม้ในสมัยปัจจุบันก็ตามที่เลี่ยงไม่ได้ก็ล้วนเป็นวิบากทุกข์ทั้งสิ้น ต้องวางใจในใจให้ได้ต้องทำใจมนสิการให้ได้จริงๆต้องวางใจในใจให้ได้จริงๆหรือทุกข์เพราะมีสมุฏฐานอยู่เช่นยังมีอวัยวะต่างๆเป็นสมุฏฐานแห่งชีวิตอยู่แต่อาจจะบกพร่องไม่สมดุลขึ้นเมื่อใดก็ได้อาจจะรับเชื้อโรคเข้ามาเป็นพิษเป็นภัย ก็ก่อให้เจ็บให้ป่วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ล้วนเป็นพยาธิทุกข์หรือเรียกว่าพยาธิทุกข์อยู่ที่ต้องวางใจในใจให้ได้เช่นกันหรือทุกข์ที่วนเวียนเป็นอยู่ทุกข์ที่ยังเป็นอยู่เนืองนิดอย่างเลี่ยงไม่ได้เพราะมันจะต้องเวียนไปเวียนมาให้ต้องเป็นต้องมีต้องพบสภาพนั้นอยู่ ก็เป็นทุกข์ก็ต้องจำนนต้องรู้เท่าทันและต้องวางใจในใจให้ได้ให้เป็นเช่นประสบกับความหนาวความร้อนความหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะเป็นต้นนี่คือนิพพัทธทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆตราบที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่เป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ นะจะมีทุกข์อะไรบ้างในนี้ก็บอกเอาไว้บ้างแต่ทุกข์ที่ยังจะอธิบายละเอียดบางอย่างพอถึงที่แล้วมันก็กลายไปเป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้อีกแต่ทุกข์อันนี้จะต้องเรียนรู้ว่านี่มันเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะที่ไล่มาเนี่ยทุกข์ต่างๆตั้งแต่ทุกข์ขันธ์สภาวะทุกข์ทุกข์ขันธ์สภาวะทุกข์อาหารอาหารอาหารปริยัติทุกข์วิปากทุกข์ พยาธิทุกข์นิพพัทธทุกข์ทุกข์เหล่านี้เดี๋ยวจะอธิบายละเอียดอีกนะตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวค่อยว่าไปทุกข์อย่างนี้เราเข้าใจเสร็จแล้วก็เป็นสิ่งที่จะต้องจำนนเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังจำนนเลยเพราะงั้นเราคนธรรมดาอย่าไปห่วงมันมากมีแต่ปฏิบัติให้ถูกให้ดีก็แล้วกันทีนี้ทุกข์ 1.3 ทุกข์ที่เราสร้างขึ้นเองด้วยความโง่ในวงเล็บอวิชชา ตัวนี้แหละที่จะต้องจัดการด้วยอริยสัจ4นี่แหละเป็นตัวที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นทฤษฎีของพระพุทธเจ้าที่ให้สอนให้ดับทุกข์อันนี้ส่วนทุกข์อันนั้นไปดับมันยังไงก็มันเลี่ยงไม่ได้ยังปวดขี้ปวดเยี่ยวเรียกยังไงล่ะพระอาหารก็ยังทุกข์อยู่เลยพระพุทธเจ้ายังทุกข์อยู่เลยต้องปวดขี้ปวดเยี่ยวอย่างนี้ถ้าไม่รู้ละเอียดแล้วเราก็ทำมาทำไม่ได้นะ อันนี้ทุกตัวนี้แหละสำคัญเป้าที่สำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้คือทุกข์ที่เราสร้างขึ้นเองด้วยความโง่ในวงเล็บอวิชชาแต่ส่วนทุกข์ที่เราสร้างขึ้นเองด้วยความโง่ในวงเล็บอวิชชานั้นจะต้องกระจัดให้สูญสิ้นไปด้วยขบวนการอริยสัจ4ซึ่งก็มีปกิณกทุกข์หรือทุกข์จรคือความโศกความทุกข์ที่ร่ำไรไม่รู้เลิก ไม่รู้จักแล้วในวงเล็บปริเทวะโทมนัสเสียใจน้อยใจท้อใจคืออาการที่ใจไม่เต็มไม่สมบูรณ์ต่างๆหรืออุปายาสะขัดข้องใจลำบากใจใหญ่เล็กใดๆและทุกข์เพราะประจวบด้วยคนหรือสิ่งอันไม่เป็นที่รักพลากจากคนหรือสิ่งอันไม่เป็นที่รักปรารถนาใดไม่ได้สมหวังต่างๆเหล่านี้นั้น นั่นล้วนต้องยังหาสาเหตุให้พบเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนเราไว้ชัดว่าธรรมะเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิด ท่านให้ดับเหตุนะและเหตุนั้นคืออวิชชาหรือเหตุได้แก่กิเลสตัณหาอุปาทานหรือเหตุได้แก่โลภโกรธหลงก็ตามนั้นเราจะตามดับเหตุและสิ้นทุกข์นั้นๆให้ได้ด้วยกระบวนการอริยสัจ 4 เพราะความโศกคนยังมีความโศกก็ดีคนยังร่ำไรไม่รู้แล้วไม่รู้เลิกอยู่ เรียกว่าปริเทวนาการหรือจะเรียกว่าพิริภิไรก็ได้ปริเทวะหรือโทมนัสเสียใจน้อยใจท้อใจหรือว่ามันยังขัดยังข้องใจลำบากใจอะไรอยู่นี่มีความลำบากใจขัดเคืองใจขัดข้องใจอะไรอยู่พวกนี้มาแต่เหตุที่เป็นกิเลสที่เราไม่รู้เท่าทันตามหาเหตุให้ได้แล้วเราจะมีวิธีการอริยสัจ 4 นี่ดับหากไม่รู้ไม่พบเหตุแห่งทุกข์ในวงเล็บทุกขสมุทัย ไม่ฆ่าหรือไม่ดับทำลายในวงเล็บปหานปหานะกันอย่างถูกตัวถูกตนวงเล็บเปิดถูกสกายะหรือถูกอัตตาวงเล็บปิดกันจริงๆแล้วละก็ทุกนั้นๆจะไม่ดับสนิทหรือจะไม่สุญญตาสูญสิ้นไม่เหลือเศษหรือจะไม่เป็นสภาพอนัตตาคือไม่มีตัวตนของกิเลสตามที่หวัง ตามที่ประสงค์กันได้จริงๆเลยนี่เป็นต้นปกิณกทุกข์ทุกจรหรือปกิณกทุกข์นี้จึงไม่ใช่วางได้ปล่อยได้เพียงบำบัดอาการทุกจรเหล่านี้ชนิดผิวเผินแบบซิมโทเมติกทรีทเมนต์นั่นก็คือการรักษาเพียงบำบัดอาการคือรู้ทุกข์อยู่แค่อาการไม่สบายใจนั้นๆ แล้วก็แก้ทุกข์แค่ให้อาการนั้นหายไปด้วยการบำบัดตัวอาการนั้นเท่านั้นให้หายไปไม่ใช่การบำบัดแค่เต้าไม่สบายใจก็ตัดออกไปเฉยๆหรือโศกเศร้าก็บอกหยุดโศกวางใจวางทำจิตว่างๆแล้วความโศกนั้นมันก็หายไปได้คือทำใจว่างๆแก้กับเฉยๆหายโศกไปเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าทำไมเราโศกโศกเพราะความโลภ ไม่ได้สมโลภโศกเพราะความโกรธเคืองอาฆาตไม่สมอาฆาตโศกเพราะอะไรคุณโศกเศร้าเพราะอะไรถ้าพลาดจากสิ่งที่รักหรือว่าต้องการสิ่งที่รักแต่ไม่ได้สมหวังมันเพราะเหตุอะไรอาการมันมาจากต้นเหตุอะไรอย่างไรแล้วทำไมมันถึงจะต้องการทำไมมันถึงพลาดแล้วมันเป็นยังไงมันพลาดไม่ได้หรือไงพระพุทธเจ้าจึงสอนไม่หมด ให้ตาไปจนกระทั่งเห็นด้วยปัญญาอันยิ่งเลยว่าอ๋อเรานี่โง่เองอวิชชาเองดับเหตุนั้นได้จริงๆความทุกข์นั้นจะสูญแต่ถ้าแค่บำบัดก็เรียกว่าทำอาการโศกไปแต่ไม่รู้หน้าตาทุกข์สมุทัยนี่เรียกว่าไม่เดินอริยสัจ 4เพราะรู้ว่าอาการนี้ใช่ทุกข์ใช่แล้วก็ขจัดทุกข์นี้ออกไปเฉยๆขจัดทุกข์นะแต่ไม่ได้ตามดับเหตุไม่ได้ปหานะไม่มีปหานตัปพา ไม่ได้เป็นขบวนการของอริยสัจ 4เหมือนกับอย่างพวกใช้คาถาเหมือนว่างวางว่างว่างว่างอะไรอะไรก็ว่างว่างมันไม่ดีว่างวางความโศกมาว่างการไม่สบายใจอะไรที่รู้สึกว่าเป็นทุกข์ว่างอะไรรู้สึกว่าเป็นทุกข์นะว่างอะไรรู้สึกเป็นสุขไม่ว่างเพราะฉะนั้นพวกนี้จะแยกสุขโลกิยะกับสุขโลกุตระไม่ใช่สุขโลกุตระเรียกมูปสโมสุขไม่ออกสุขเพราะระงับกิเลสแล้ว มันดับกิเลสได้แล้วมันวางดีจะไม่เข้าใจสิ่งนี้เพราะฉะนั้นจะรู้สึกว่าสุขอันนี้มันเราไม่รู้สึกทุกข์แล้วก็เราก็ไม่วางอันนี้เรารู้สึกทุกข์เราไล่อาการนั้นออกจากใจนี่ลักษณะนี้เป็นลักษณะใช้คาถาจิตว่างใช้คาถาไม่ยึดมั่นถือมั่นใช้คาถาปล่อยวางเฉยๆเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้เดินกระบวนการอริยสัจ 4 ไม่ได้ตามหาเหตุอย่างนี้อย่างปกิณกทุกข์นี้ความโศกเราพิริภิไรนี้ต้องตามหาเหตุว่าทำไมมันโศกโศกเพราะเรื่องอะไรมันพิริภิไรอยู่ไม่รู้แล้วเรื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้แหละเป้าอันนี้แหละเป็นเป้าสำคัญมากที่อาตมาจะต้องอธิบายอย่างหนักนะเพราะการบำบัดทุกข์ด้วยวิธีบำบัดอาการรักษาอาการชั่วคราวอย่างนั้นไม่ใช่การอย่างถึงรากโคน ไม่ถอนรากถอนโคนเพราะฉะนั้นจะไม่มีการหายขาดจึงอยู่ทุกจรที่เป็นอาการโศกเป็นอาการความโศกความร่ำไรโทมนัสอุปายาสก็อาจหายไป

ทุกใดที่เป็นเพียงสัจจะสามัญคือดับกันแค่สมมุติสัจจะก็พอแล้วเนี่ยดับแค่เรารู้แบบโลกสมมุติแล้วก็ว่าเช่นง่ายๆนะสัจจะสามัญเนี่ยเช่นว่าโอ้มันทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นทุกอย่างมันก็ตั้งอยู่ทุกอย่างมันก็ดับไปอย่าไปยึดมั่นเลยมันรู้แค่นี้แล้วมันก็ปลดปล่อยโปร่งได้แล้ว ไม่ต้องไปปฏิบัติให้เห็นจนกระทั่งอริยสัจ4จนเห็นกิเลสดับศูนย์เลยไม่ต้องทุกอย่างเป็นสามัญลักษณ์มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปนี่เป็นสัจจะสามัญเรียกว่าสามัญลักษณ์ใครเข้าใจอันนี้ก็ดับได้แล้วทุกเป็นสมมุติสัจจะนะเห็นไตรลักษณ์แล้วก็คำนึงข้างนอกไตรลักษณ์ข้างนอกนะไตรลักษณ์ของทั่วๆไปอะไรมันก็เกิดขึ้นอะไรมันก็ตั้งอยู่อะไรมันก็ดับไปอันนี้เป็นสมมุติสัจจะ ไม่ใช่ปรมัตถสัจจะอาตมาเคยอธิบายไตรลักษณ์ที่เป็นปรมัตถสัจจะให้ฟังแล้วว่าอะไรไม่เที่ยงกิเลสไม่เที่ยงและทำกิเลสไม่เที่ยงนั้นให้มันเข้าทางคือให้กิเลสละนายคลายเมื่อกิเลสเห็นกิเลสละนายคลายจริงกิเลสนั้นศูนย์จริงจะเห็นอนัตตาเห็นด้วยญาณอันวิเศษของเราอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งเป็นวิสามัญลักษณ์ไม่ใช่สามัญลักษณ์ ไตรลักษณ์เหมือนกันแต่ไตรลักษณ์วิสามัญลักษณ์อย่างนี้เขาก็ไม่ได้อธิบายกันเพราะฉะนั้นทุกบางอย่างนี่บำบัดด้วยสามัญลักษณ์เป็นสัจจะสามัญก็พอแล้วทุกใดจะดับด้วยสัพพุปาทิเสสนิพพานธาตุเท่านั้นอันนี้อริยสัจ4วิสามัญลักษณ์ไตรลักษณ์แบบวิสามัญลักษณ์เห็นอนิจจังเห็นทุกขังและเห็นอนัตตาส่วนสามัญลักษณ์นั้นคุณไม่เห็นอนัตตาหรอก เพราะมันบางทีนี่มันก็เสื่อมนี่มันก็สลายนี่มันก็ศูนย์มีแต่คเนเอารู้ด้วยสามัญลักษณ์เนี่ยมันก็เสื่อมอย่างนี้สมบัติผัดกันชมเดี๋ยวมันไล่ออกมามันขโมยไปเดี๋ยวมันก็หมดเหมือนกันน่ะช่างมันเถอะมันก็มันไม่จะเห็นสุญญตานะอย่างนี้เป็นต้นมันไม่เกิดสภาวะที่เห็นจริงมีจริงส่วนกิเลสที่เห็นจริงๆเลยกิเลสมันศูนย์เห็นกิเลสศูนย์เห็นความศูนย์ของกิเลสในตน พระอรหันต์เจ้าเห็นความศูนย์สภาวะศูนย์มีปรากฏให้ท่านเห็นไม่ใช่ไปคเนกำหนดเอาว่าโอ้อนัตตาไม่มีตัวตนก็คเนกำหนดเอาเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเหล่านี้เดี๋ยวก็ศูนย์ก็คเนกำหนดเอามันแปลกมันต่างกันเพราะฉะนั้นทุกที่ดับได้ด้วยสัจจะสามัญทุกที่ดับด้วยสัพพุปาทิเสสนิพพานเพราะงั้นผู้ใดที่มีสัพพุปาทิเสสนิพพานธาตุ คือดับกิเลสไม่เหลือแล้วผู้นั้นก็พ้นทุกข์ได้แล้วเป็นอริยสัจ4ต่อเมื่อทำกาละอนุปาทิเสสนิพพานธาตุตั้งจิตปรินิพพานโดยตายดับขันธ์สิ้นลมปราณไปโน่นแหละจึงจะดับสิ้นศูนย์สนิททุกอันทุกข์กันสมบูรณ์ได้ก็ต้องศึกษากันอย่างปฏิบัติพิสูจน์ให้รู้แจ้งเข้าถึงจริงกันให้ได้เองเถิด 1.4ปรัชญาล้มเหลวการเปิดเผยความจริงและเปิดเผยความผิดพลาดของธรรมะแม้แต่อธิบายโยงใยไปถึงผลของการศึกษาพุทธศาสนาผิดพลาดจนเป็นปัญหาสังคมที่แก้ไม่ได้ก็ด้วยเจตนาดีอย่างจริงใจด้วยแท้เพื่อประชาชนชาวโลกชาวสังคม จะได้รู้ได้เข้าใจความผิดความถูกและความจริงความไม่จริงกันบ้างเป้าหมายเพื่อให้เขารู้ตัวกันว่าพวกเขาได้รับอะไรมาผิดบ้างหลักปรัชญาศาสนาเขารับมาผิดจุดไหนผิดปมไหนผิดผิดมากผิดน้อยแค่ไหนโดยไปรับเอาแบบอย่างเลวๆได้หลายมาผิด เป็นศักดินาเป็นทุนนิยมน้อยใหญ่อยู่หลากหลายซึ่งจะได้มาจากชาติไหนประเทศไหนหรือแม้แต่ได้มาจากเลือดกิเลสตัวเองก็ตามใจมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีทำให้ตนไม่มีบุญไร้คุณค่าหาประโยชน์อันใดไม่ได้จัดเป็นเรื่องเหลวไหลเกิดว่ามีรู้จุดนี้แท้ๆแล้วใส่จักมิได้แก้อะไรทั้งนั้น ดังนั้นผู้ใดมีภูมิธรรมบ้างมีบุญบ้างพอได้ยินสิ่งนี้ชวนสำนึก ย่อมจะได้แก้ไขบ้างว่าเราไปคว้าเอาหลักปรัชญามาใช้ผิดพลาดก็เหลวไหลก็เลยเหลวไหลมาทำให้ตัวเราเป็นคนเหลวไหลเป็นคนไม่จริงจังไม่มีความจริงไม่เอาจริงทำการทำงานการอะไรสักแต่ว่าทำเล่นๆแม้ทำเล่นๆเขาก็มีเปรียบด้วยฐานรองรับเครื่องอาศัยของเขา ที่เป็นระบบเป็นเครือข่ายแข็งแรงแล้วนั้นๆมันสบายอยู่แล้วทำไปวันๆคืนๆมิชามินานที่มักไม่ค่อยทันแก่ตาย50 60ก็ตายแล้วเพราะจ่ายพลังไปเสพสุขมากสำเริงสำราญหนักตายไวส่วนมากตายไปเปล่าไม่ได้เรื่องอันใดตายแล้วตกนรกด้วย เพราะไม่ได้สร้างประโยชน์คุณค่าหรือบุญมัวสร้างแต่บาปแต่หนี้และเขาไม่รู้ตัวด้วยที่เขาเป็นหนี้โดยทางโลกเขาอาจจะได้วัตถุร่ำรวยมหาศาลแต่โดยสัจธรรมเขายังไม่รู้ว่าทำหนี้บาปหนี้เวรเอาเปรียบขูดรีดผู้อื่นซับซ้อนในเชิงกลหลากหลายที่เขากำลังหลงผิดในเรื่องโมหะ กันอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกความจริงในเรื่องสัจจะแค่นี้เขาก็รู้ถูกกันได้ง่ายๆที่ไหนมีแต่เรียนเอาระบบปรับบาปที่มีเล่ห์ได้เปรียบมาโดยไม่รู้เลยว่าเป็นทุจริตอกุศลกรรมเขายังไม่รู้เรื่องด้วยจริงๆ อย่างพวกเราผู้รู้แล้วบังเกิดหิริโอตตัปปะละอายสะดุ้งกลัวต่อบาปจึงละเว้นเลิกเพลาลงมาไม่เห็นจะต้องไปบำเรอตัวให้มันเปลืองผลาญทำไมครั้นเราทำกลับกับชาวโลกความจริงปรากฏออกมาอะไรอะไรก็เหลืออุดมสมบูรณ์เวลาทุนรอน แรงงานความคิดสุขภาพกายอารมณ์จิตจะได้คืนมาอย่างทันตาเห็นเราจะมองออกว่าถ้าเราจะสร้างสรรค์ทำงานอะไรก็ทำในสิ่งดีที่สำคัญว่าเป็นประโยชน์คุณค่าแก่มนุษยชาติจึงค่อยสร้างออกไปใครก็ตามที่ทำงานโดยไม่ต้องไปเก่งว่าจะได้อะไรแลกเปลี่ยนคืนมาเลยเช่นนี้ เราจะสุขขนาดไหนที่ไม่ต้องกังวลโกลาหลนึกออกไหมว่ามันเบาอกเบาใจดีอย่างไรผู้มีประสบการณ์เคยทำงานฟรีทำให้แจกคงจะพอรู้สึกนึกคิดออกเป็นแน่แท้ลองนึกดูสิแต่บางทีมันก็มีตัวหวงแซมใช่ไหม อาตมาจะอธิบายขึ้นไปตรงนี้ซะก่อนใน 1.4 เนี่ยจะอธิบายนี้ก่อนแล้วค่อยตั้งต้นนะเรายังมีเวลาอีกหลายวันค่อยตั้งต้นตั้งหลักแยกทุกข์แบ่งทุกข์กันให้ดีแล้วก็มาเฉลี่ยจี้เข้าไปเลยว่าทุกข์อะไรมีที่มันต้องหาเหตุบำบัดทุกข์อะไรไม่ต้องหาเหตุบำบัดคุณจะได้ไม่สับสนไปมัวจะแก้ทุกข์ไม่เข้าเรื่องอย่างพวกที่นั่งเนี่ยเอา นั่งแหงจะต้องนั่งแล้วอย่ากระดุกกระดิกนะถ้าคือกระดุกกระดิกนี่ไม่ใช่สมาธิถ้าไม่กระดุกกระดิกนี่ไม่เก่งก็นั่งปวดขาปวดแล้วปวดอีปวดแล้วปวดโถ่เอ้ยไอ้นั่นมันเป็นเรื่องทุกข์ที่เราเรียกว่าทุกข์มันเกิดอวัยวะไม่สมดุลเราเรียกว่าทุกข์ไอ้อวัยวะไม่สมดุลมันมีความไม่มันเป็นความไม่อะไรล่ะอย่างนี้เรียก เป็นความไม่สมดุลเพราะไอ้ความทุกข์ไอ้อวัยวะมันเป็นเจ้าการเขาเรียกว่าพยาธิทุกข์คือมันเลือดลมมันเดินไม่สะดวกมันก็อัดก็ขัดก็แก้มันจะยากอะไรเราขยับมันนิดเดียวเดี๋ยวมันก็หายแล้วก็จะต้องทนทาบเลือดลมจะเสียร่างกายจะพิการก็ไม่รู้อย่างนี้เป็นต้น ถ้าเราเข้าใจจะทีหลังไม่ต้องไปนั่งถ้ามันชาก็ขยับมันหน่อยถ้ามันทับเส้นทับสายเลือดไหลไม่ได้เดี๋ยวก็ตายเลือดไหลไม่ได้เป็นนั่งอุตส่าห์ทนเดี๋ยวก็ขอดเดี๋ยวเลือดขอดเดี๋ยวก็เส้นโป่งตายแล้วก็ไปเข้าใจผิดเป็นนั่งไม่ได้ นั่งสมาธิจะต้องไม่ขยับถ้าคุณขยับมันไม่เป็นสมาธิมันไม่เก่งอุดอยู่นั่นนะเป็นอัมพาตกันมาเท่าไหร่ก็สายนั่งอ้าวจริงๆไม่ใช่ว่าใช่ไหมสายนั่งเป็นอัมพาตมาเท่าไหร่แล้วเป็นอัมพาตพอแก่ข้อหน่อยก็เอาแล้วสรีระแย่ต้องนอนใส่ตู้กระจกบ้างนอนรถลากรถเข็นบ้างเอานี่เรื่องจริงนะอาตมาไม่ใช่แกล้งพูดนะเพราะไม่เข้าใจอย่างนี้นะก็ไปนั่งทับเส้นทับสายทำลายร่างกายทำอะไรนี่ไม่เข้าใจพยาธิทุกข์มันเป็นพยาธิคืออวัยวะเป็นเจ้าการทำหน้าที่มันโดยไม่ปกติมันก็ประกวดก็ปวดก็เจ็บแล้วนะไม่ทำหน้าที่โดยปกติอย่างนี้เป็นต้นนะอาตมาจะอธิบายไล่มาหลังที่ว่านั่นก็คือว่าความผิดพลาดในเรื่องของการเข้าใจศาสนาพุทธไม่ถ้วนรอบขอยืนยันนะว่าศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของมักง่ายไม่ใช่ของดูถูกกันง่ายๆเป็นความลึกซึ้งคัมภีราเป็นเรื่องที่เห็นได้ยากทุทธสาเป็นเรื่องที่รู้ตามได้ยากทุรนุโพธาเป็นเรื่องสงบสันตาเป็นเรื่องที่ดลเดาเอาเองไม่ได้คาดคะเนไม่ได้อัตตกาวาจราไม่ใช่เรื่องตรรกะนั่นเองไม่ใช่เป็นไปเพราะเหตุแห่งตรรกะอัตตกาวาจราเป็นเรื่องละเอียดนิพพุนาละเอียดละออประณีตเป็นเรื่องปณีตาเป็นเรื่องปณีตสันตาและปณีตาก่อนสันตาสงบและปณีตาประณีตและอัตตกาวจราไม่ใช่เรื่องที่จะเดาด้นคะเนเอาได้ง่ายๆเป็นเรื่องที่ละเอียดนิพพุนาเป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะบัณฑิตเท่านั้นและบัณฑิตนี่ไปจบปริญญาเอกมาก็ยังไม่ได้ไม่เกี่ยวจบโพสต์ด็อกเตอร์มาก็ไม่ได้ไม่เกี่ยวได้มาดอก4ดอก3ดอกก็ไม่ได้นะดอกด็อกเตอร์มากี่ดอกก็ไม่ได้ไม่เกี่ยวต้องเป็นบัณฑิตที่จริงเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิเป็นบัณฑิตเสียเองเป็นบัณฑิตในทิศทางของพุทธเจ้าจึงจะสามารถรู้ธรรมะของพุทธเจ้าจริงๆเป็นเรื่องประณีตละเอียดไม่ใช่เรื่องเอาง่ายๆโอ้ยธรรมะพุทธเจ้าง่ายๆไปอธิบายให้มันยากไปพูดกันมากมายคนพูดคนนั้นดูถูกศาสนาพระพุทธเจ้าดูถูกธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยการบำเพ็ญนานับชาติไม่รู้กี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนอสงไขยกับมหากัปที่ท่านบำเพ็ญจนกว่าจะได้ตรัสรู้ทฤษฎีอริยสัจ4นะนิดเดียว4ข้อตรัสรู้4ข้อและสูตรที่ปฏิบัติข้อเดียวมรรค8นิดเดียวข้อ1กว่าจะได้ตรัสรู้ข้อเดียวมรรค8ข้อเดียวนี่ใช้เวลาตั้งกี่แสนอสงไขยมหากัปบำเพ็ญกี่ชาติกว่าจะตรัสรู้นี่ไม่ใช่ว่าใครๆก็จะตรัสรู้ธรรมะพุทธเจ้าได้เป็นพุทธเจ้าได้ไม่ใช่ท่านได้เอานะบำเพ็ญมันชาตินี้แล้วก็บอกเลยว่าเนื้อเลือดแห้งกระดูกแห้งเลือดแห้งถ้าไม่บรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธญาณจะนั่งมาอยู่ใต้ต้นเสาตัวนี้แหละเหมือนพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกตรัสตอนที่ท่านจะนั่งใต้ต้นโพท่านก็ตรัสว่าแม้เลือดเนื้อกระดูกนี้จะแห้งเหือดสรีระจะแหดเหือดแห้งไปถ้าไม่ตรัสรู้สัมมาสัมพุทธญาณจะไม่ลุกจากต้นไม้ต้นนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงนั่งบำเพ็ญพอทำนั่งมันอยู่ตรงนี้แล้วก็นั่งหลับตานี่แหละแล้วก็บรรลุเป็นสัมมาสัมโพธิญาณได้ถ้าทำได้เอาเลยเอาเลยต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งของตัวเองเอาเลยไม่มีบารมีสั่งสมไม่ได้ทำอะไรมาก็ตอนนั้นท่านจะท่วนรอของท่านแล้วน้ำในกะลานี่มันเหลือหยดเดียวเหลือหยดเดียวเป็นล้นเลยเต็มเลยอันนี้น้ำในกะลาเรายังไม่มีเลยหยดแป้งห้าหยดสิบหยดก็แค่ติดกะลาเท่านั้นแหละไม่ได้เป็นพระอรหันต์เจ้าไม่ได้เป็นพระโพธิสัตว์เจ้าไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรอกเพราะไม่ได้สั่งสมกิมาอะไรมาเลยแล้วจะมาทำแอกแหมเนื้อ เลือดแห้งกระดูกสรีระแห้งฉันจะไม่ยอมลุกจากต้นเสานี่นะฉันจะนั่งหลับตาให้บำเพ็ญให้บรรลุตรงนี้อย่าแอคเลยมันคนละคนเนี่ยคนไม่รู้เหตุไม่รู้ที่มาแล้วจะไปทำอย่างท่านฉันจะต้องนั่งหลับตานี่จะเอาให้แข็งให้บรรลุให้ได้ตายมันนักแล้วบางคนเนี่ยเป็นนั่งเอาให้หนักอย่าว่าจะนั่งข้างต้นเสาตั้งต้นไม้เลยนั่งปากเหวแล้วตกเหวไปแล้วไม่มีใครรู้เน่าอยู่ในก้นเหวเนี่ยมาไม่รู้กี่ศพแล้วคุณเชื่อไหมไม่ได้ลุกออกมาบอกฉันตกเหวตายแล้วมาช่วยฉันด้วยไม่เซ็ตอยู่ในนั้นเงียบเน่าเบื่อเน่าไปหลายศพแล้วเพราะความอวดดีไม่เข้าใจสัจธรรมและแอคไม่รู้ท่านี่อย่างไปอวดดีมันได้แล้วตกปากเหวตกลงไปก็ตายเลยแล้วตายแล้วไม่มีเสียงร้องด้วยร้องไม่ทันถึงทันก็ไม่มีใครได้ยินก็ไปนั่งอยู่ในป่าในเหวไหนก็ไม่รู้นี่พวกออกไปตายมามากนะพระที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวพวกนี้ก็ออกมาบำเพ็ญแบบไม่เข้าท่าไม่รู้ปริยัติไม่รู้ปฏิบัติอะไรที่ถูกต้องตายมามากสบให้เสือกินตายไปก็มีไอ้รอดมาก็มาคุยโมนะรอดปากเสือปากช้างมาคุยโมดีมาคุยโมก็ยังบุษามันได้ดีเหมือนกันนะมันคุยโมได้คนเลยหลงเชื่อไอ้ที่คุยโมไอ้ที่ตายไปแล้วมาโมไม่ได้ไม่รู้มากกว่าผู้ที่รอดมาด้วยซ้ำทำอวดดีนั่นนะพวกออกป่าออกเขาออกธรรมนะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องไม่เข้าใจไม่รู้สัจจะจริงนะเพราะงั้นความไม่รู้ละเอียดเนี่ยทำเป็นดูถูกว่าศาสนาพระพุทธเจ้ามันง่ายมันไม่ลึกซึ้งมันพูดให้ยากทำเป็นง่ายๆพวกดูถูกพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เข้าใจความจริงเพราะงั้นอาตมาฟังแล้วก็รู้สึกว่าทำไมนะดูถูกพระสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธเจ้าทุกปานนั้นใครมาพูดให้มันยากๆพวกที่ไม่เข้าท่าทำให้ศาสนาพระพุทธเจ้าไม่เจริญมาทำเป็นให้คนเกรงกลัวไม่ใช่ให้คุณเกรงกลัวธรรมพุทธเจ้าแต่ให้คุณไม่ประมาทไม่ดูถูกดูแคลนศาสนาพระพุทธเจ้าหรือธรรมะของพระพุทธเจ้าต่างหากมันคนละความหมายก็จะได้ภาคเพียรมันไม่ใช่ของมักง่ายนะมันไม่ใช่ของอะไรก็ทำง่ายๆสำหรับผู้ที่บำเพ็ญท่านบรรลุง่ายๆเงี้ยฟังธรรมพุทธเจ้า4ประโยคอย่างพระพาหิยะทารุจิริยะแล้วท่านก็บรรลุฟังธรรมะ4ประโยคพระยสะฟังธรรมะ2กันเทศ2กันท่านก็เป็นพระอรหันต์ก็คุณฟังกี่กันมาแล้วอ่ะและทศเทศเหมือนกันแล้วยิ่งกว่าที่พระพุทธเจ้าเทศในพระยศฟังเลยซ้ำไปก็มันฐานรับบารมีภูมิธรรมมันไม่เท่ากันนะมันไม่มีบารมีภูมิที่เท่ากันมันรับได้รับได้เข้าใจเหมือนท่านเข้าใจเหมือนท่านเข้าใจบางคนเฉลียวฉลาดมากนะไม่ใช่มาเฉลียวฉลาดน้อยเรียกว่ามีความเฉลียวฉลาดหรือ IQ เนี่ยมันมากเข้าใจได้ยิ่งกว่าพระยศด้วยซ้ำแต่เข้าใจให้ตายมันก็ยังกิเลสมันไม่ยอมอยู่งั้นเนี่ยก็กิเลสคุณมันหนาก็กิเลสพระยศของท่านมันน้อยขนาดท่านเต็มท่านก็ยังเบื่อเลยแล้วพวกเราก็ติดกันสินะบำเรอบำรุงบ้าน4บ้าน3ฤดูมีสนมกำนันมีนางนวลมีอะไรทุกอย่างบำเรอนะถ้าเป็นคุณเป็นพระยศเป็นไงเซตอีด่างอยู่ตรงนั้นลุกไม่ขึ้นทิ้งไปลงใช่ไหมแต่ตนเองทั้งเบื่อมันมีปนภูมิมันเต็มอ่ะมันมีฐานะอันเต็มมันถ้าไม่เข้าใจถ้าไม่ยอมรับว่าคนเรามีภูมิต่างกันเกิดมาเป็นเด็กแหวออกมาบริสุทธิ์ทุกคนไม่มีกิเลสติดมานั่นไปใหญ่ยังโงนไม่มีบารมีไม่มีภูมิธรรมไม่มีอะไรเป็นของที่ได้สั่งสมเอามันชาติเดียวคนเกิดมาเด็กบริสุทธิ์ทุกคนไม่มีกิเลสหรอกจิตวิญญาณเด็กเอางี้เลยดีเหมือนกันนะถ้าแบบนี้ก็เข้าใจผิดเพราะฉะนั้นถึงเรียกมาเข้าใจประมาทมักง่ายว่าโอ้ยบางเพนนี่รู้จักวางจิตว่างเท่าเดี๋ยวก็บรรลุพระอรหันต์แล้วเป็นการประมาทมากแต่บางคนมีบารมีแต่มีความเฉลียวฉลาดแล้วก็เอาความเฉลียวฉลาดมาบำบัดมาแก้ไขก็เลยได้อยู่แค่นั้นบางคนมีบารมีบ้างเหมือนกันนะแต่ไปได้รับคำสอนที่เพี้ยนมันก็เลยไม่เจริญเลยได้อยู่แค่นั้นน่ะไม่เจริญน่าสงสารคนพวกนี้เยอะนะนี่เป็นความผิดพลาดในศาสนาและคนที่มีความเฉลียวฉลาดมีบารมีพวกนี้บ้างนี่แหละอยู่ในสังคมเนี่ยยังไม่ลดความโลภเต็มที่ความอาฆาตมาดร้ายก็ยังไม่รู้หน้าตามันชัดเพราะฉะนั้นยังไม่ได้ล้างออกเมื่อไม่ได้ล้างออกคนเหล่านี้เฉลียวฉลาดมีความสามารถเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ อยู่ในฐานะคนชั้นกลางกับคนในระดับชั้นสูงปกครองบริหารควบคุมมีอภิสิทธิ์มีอำนาจในการที่บริหารปกครองจึงรวบอำนาจไว้การแก้ปัญหาสังคมไม่ตกเพราะอันนี้ส่วนคนโง่นั้นเป็นเหยื่อแร้งกาอยู่แล้วเพราะคนเหล่านี้เป็นคนฉลาดเป็นคนมีความสามารถ แต่โลภโกรธไม่ได้ลดไม่ได้ล้างบำบัดด้วยอาการอย่างนี้เองอะไรไม่สมใจเขาก็บอกว่าช่างมันเถอะช่างมันเถอะแต่เสร็จแล้วไม่ได้หยุดตรงนะก็ทำอื่นไปอีกแล้วมันก็ได้อะไรอื่นมาเยอะแยะเป็นคนมีฐานะเพราะฉะนั้นคำสอนนี้จึงเป็นคำสอนหนุนทุนนิยมและศักดินาผู้ฉลาดนี่คำสอนที่ว่า อย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนปล่อยจิตว่างจิตว่างวางวางจึงเป็นสิ่งที่หนุนศักดินาและทุนนิยมอยู่เดี๋ยวนี้แก้ไม่ตกนะแต่พวกนั้นบริหารควบคุมอำนาจอยู่ของประเทศของสังคมนี่เป็นอย่างนั้นอยู่เดี๋ยวนี้นี่เราแก้ปัญหาไม่ตกตรงนี้เพราะไม่เข้าใจสัจจะไม่ล้างความโลภความโกรธออกต่อบางคนมีบารมีบอกแล้วบางคนไม่มีบารมีหรอกจอมเสือสิงแต่ทิ้งแรกเลยแต่มี มีความเฉลียวฉลาดมีเฉโกภาษาบาลีเรียกว่าเฉโกคือความเฉลียวฉลาดมากนะเสร็จแล้วก็ใช้ภาษาคารมพวกนี้มันไม่ใช่ของเราหรอกใช่ตายแล้วมันไม่ใช่พอตายแล้วมันมากลับมาเอาไม่ได้แต่ยังเป็นอยู่ในของข้าใครเอาไปก็ต้องต่อสู้ต่อสู้ไม่ได้ก็ทำเป็นวางใจแต่เสร็จแล้วก็ยังไม่รู้ตัวนะว่าตัวเองก็ยังจะต้องเอาคืนมาให้ได้อยู่ โดยวิธีอ้อมหรือวิธีอย่างไรก็แล้วแต่พวกนี้ลึกซึ้งนะไม่เคยรู้ไม่เคยอ่านจิตเป็นรู้แต่นิดๆหน่อยๆบำบัดซิมโทเมติกทรีทเมนต์บำบัดอาการที่มันไม่สบายใจชั่วคราวทุกชั่วคราวแล้วก็ทำเป็นโยนทุกนั้นทิ้งชั่วคราวไม่เคยตามหาสมุทัยไม่เคยดับถูกตัว ไม่เคยรู้ว่าหยาบกลางละเอียดเป็นยังไงเพราะฉะนั้นจะดูถูกพระอภิธรรมก็พูดจิตเท่านั้นดวงเท่านี้ตัวจะดูถูกเนี่ยกิเลสมันมีหยาบกลางละเอียดจะไม่รู้จะรู้ว่ากิเลสมันธรรมดามันไม่มีกิเลสหรอกคนถ้ามีกิเลสอยู่ตลอดเวลาคนมันก็ตายเท่านั้นสิโอ้โถเนี่ยพูดถึงอย่างนี้คนมันมีกิเลสเป็นเจ้าเรือนอยู่เสมอสำหรับผู้ที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์มีอนุสัยเป็นต้นมันนอนเนื่องอยู่ในใจแล้วมันไม่ได้แสดงอาการก็ได้ มาแสดงอาการออกมาโดยเป็นจิตใต้สำนึกก็ได้โดยที่เราไม่รู้ตัวมันเนี่ยเป็นการหยาบจึงเห็นแต่เฉพาะผิวเผินส่วนบนและดูเหมือนว่าคนมันไม่มีกิเลสเข้าใจว่าไอ้ตัวมันออกบทบาทเท่านั้นเป็นกิเลสตัวที่ไม่ออกบทบาทไม่ใช่กิเลสไม่ใช่อนุสัยไม่ใช่อาสวะเพราะไม่เคยรู้จักอาสวะเพราะฉะนั้นพวกที่เรียนง่ายๆอย่างมักง่ายจะบอกว่าทำจิตว่างทำ ถ้าอะไรมันสบายใจแล้วก็สบายใจไปเถอะอะไรมันเกิดมาคนเรามันจะต้องมีตัวตนหรือมีกิเลสก็บางครั้งธรรมดามันไม่มีตัวตนเมื่อมีตัวตนขึ้นมาเมื่อนั้นเป็นกิเลสถ้าไม่มีตัวตนไม่เป็นกิเลสคือตอนไหนที่มันสบายใจชอบใจอยู่ก็เรียกว่าไม่แพ้ตัวตนไม่กิเลสแต่ตอนไหนที่มันชักจะไม่สบายมันทุกข์แปลคำว่าทุกข์คือความไม่สบายใจแล้วก็นั่นแหละเป็นกิเลสแล้วกิเลสแล้วว่างว่างว่างว่าง ก็เลยอธิบายแต่ตัวผิวเผินตัวข้างบนเท่านั้นก็เลยได้บำบัดแต่ตัวข้างบนผิวเผินแล้วเลยหลงเข้าใจว่าคนเราไม่มีกิเลสคนเราไม่ทุกข์ตลอดเวลาถ้าทุกข์ตลอดเวลาตายว่างั้นฟังโมหานดูง่ายนะดูเข้าใจง่ายๆนะแต่ความจริงไม่ใช่นี่คือความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ความผิดพลาดที่ทำให้สังคมแก้ไขปัญหาไม่ตกและคนเข้าใจอย่างนี้มากเพราะว่าคำสอนของท่าน คือท่านพุทธทาสสอนอย่างนี้มากและคนเคารพนับถืออาตมาก็ขอบอกว่าอาตมาเคารพนับถือท่านพุทธทาสเพราะท่านเปิดเผยโลกุตระอันนี้วิเศษและท่านก็ทำลายหรือว่าปราบศีลปฏิปปามาสปราบไสยศาสตร์เดรัจฉานวิชาสิ่งเหล่านี้เป็นบุญเป็นคุณกันอย่างยิ่งอาตมาเคารพปราบบูชาและท่านก็เป็นพันเตเป็นพระผู้มีสมาธิในหลายสิ่งที่ดี แต่ท่านก็มีภูมิเหมือนกันนะท่านเองท่านก็มาเดี่ยวเหมือนกันไม่มีครูบาอาจารย์ท่านเองท่านก็ได้ของท่านภูมิท่านก็ได้ขนาดนั้นก็เป็นการเกื้อกูลกันตามฐานะท่านเกื้อกูลอาตมาอาตมาเกื้อกูลท่านในฐานะที่อาตมาเป็นน้อง ในโลกนี้นะอาตมาก็ต้องเกื้อกูลท่านอย่างนี้น้องไปเกื้อกูลพี่คุณจะสอนแม่สอนพ่อสอนพี่คุณจะสอนตรงๆไม่ได้หรอกโดนฉะนะมันธรรมดานี่เป็นเรื่องของโลกีธรรมดาที่รู้ง่ายเพราะฉะนั้นก็ว่าไปที่อาตมาต้องพูดเนี่ยอาตมาก็ขอบอกย้ำอีกว่าอาตมาเคารพนับถือคนอย่างท่านพุทธทาสไม่น่าเคารพนั้นก็คุณก็โง่แล้วนะต้องเคารพคนที่น่าเคารพควรเคารพผู้ที่มีคุณงามความดีนั้นเราก็เคารพผู้ที่มีคุณงามความดีอันพอควรที่จะเคารพต้องเคารพนับถือที่อาตมากำลังพูดนี้อาตมาพูดถึงเรื่องธรรมะที่เราจะต้องแยกดำแยกขาวไม่ใช่บุคคลอาตมาพูดนี่ไม่ใช่บุคคลเป็นเรื่องของธรรมะที่เราจะต้องศึกษาธรรมะอย่างลงไปธรรมะผู้ใดติดบุคคลผู้นั้นฟังธรรมะไม่ค่อยรู้เรื่องยิ่งติดเป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือแล้วไปแตะไปเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือฟังธรรมะนั้นไม่ค่อยรู้เรื่องมันถือสาเพราะฉะนั้นอาตมากุฏิอาตมามาพักวันนี้มาเห็นป้ายเขียนเอาไว้ว่าถือศีลดีกว่าถือสาโอ้ดีจริงๆถือศีลดีกว่าถือสาเพราะใครยังถือสาอยู่ลำบากนะถือศีลเถอะนะอย่าไปถือสาถือศีลดีกว่านะเพราะฉะนั้นที่อาตมาแยกวิเคราะห์อยู่ขณะนี้อาตมาจำนนนะผู้ใดจะถือสาอยู่ผู้ใดจะมีอะไรที่เขายังเข้าใจไม่พออยู่ก็เป็นจริงแต่ผู้ใดที่ไม่ถือสาผู้ใดวางเป็นและรับเอาสิ่งที่ดีได้ผู้นั้นจะได้ดีนะอาตมาไม่ได้มีจิตอาฆาตมาร้ายไม่ได้มีจิตรามกอะไรเป็นแต่เพียงว่าจะต้องพยายามทำธรรมะให้ทะลุไปหาบรรลุนะไม่จะทะลุไปหาใต้ถุนนะทะลุไปหาบรรลุจะต้องแทงให้ทะลุเรียกว่าปฏิเวทะหรือว่าเวทะในแปลว่าแทงให้ทะลุไปเรื่อยๆต้องแทงออกมันติดมันตันตรงไหนต้องทะลุออกไปทะลวงออกไปไม่เช่นนั้นก็ไม่ถึงที่สุดมันจะต้านมันจะกั้นมันจะชนอยู่ที่ตรงใดตรงหนึ่งเพราะจะต้องให้ทะลุทะลวงกันให้สิ้นรอบนะอาตมาก็ทำขึ้นมาเป็นระยะอยู่นะตอนนี้ได้จังหวะที่จะทำระยะนี้ก็ขอบอกกันให้ทราบไม่ได้ทำด้วยไม่รู้อาตมานะรู้มาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ถึงโอกาสนี้ลงมือแล้วที่ไม่ลงมือนะยังรอจังหวะและยังรอเหตุปัจจัยอยู่เยอะนะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องทำก็บอกให้รู้ตัวนะอันที่อาตมาจะพูดนี้ก็คือเรื่องของความซับซ้อนจะแยกให้ฟังถึงความซับซ้อนทางโลกเขาอาจจะร่ำรวยวัตถุมหาศาลแต่โดยสัจธรรมเขายังไม่รู้ทำหนี้ทำบาปนะทำหนี้เวรเอาไว้นะเขาเอาเปรียบขูดรีดผู้อื่นซับซ้อนด้วยเชิงกลหลากหลายที่เขากำลังหลงผิดนั้นเต็มไปทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะเขาไม่รู้สัจธรรมเพราะนั้นพวกที่เชโกพวกที่เอาเปรียบอยู่บริหารอยู่มีศักดินาทุนนิยมอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมาเป็นลูกศิษย์จิตว่างนี่เยอะนี่เป็นลูกศิษย์ทำจิตว่างทั้งที่เป็นพระได้ศักดิ์ได้สีนะมีตำแหน่งยศศักดิ์ได้ร่ำรวยด้วยเงินทองนะต่างๆนานาอยู่เนี่ยเยอะได้อยู่เรื่อยแหละฝังฝากแบ่งไปแม้แต่พระต่างจังหวัดยังมีเงินมีทองไม่ใช่น้อยเลยป่วยการกล่าวไว้ใหญ่กับพระในกรุงเทพมีศักดินามีอะไรมากๆโอ้รับเรื่อยเขาก็ให้เรื่อยก็รับเรื่อยรับฝากบงฝากแบงค์ไว้กินดอกกินเดอกอาตมาขอพูดมีพระห้ามอาตมาเหมือนกันว่าอย่าเพิ่งพูดเลยอาตมาว่ามันต้องพูดกันแล้วล่ะคือเรื่องว่าผู้บิณฑบาตกินเนี่ยผู้ที่มีเงินอยู่ยิ่งมีเงินฝากแบ่งแม้แต่เงินดอกจากแบ่งนั้นยังมาซื้อกินซื้อข้าวกินยังไม่หมดเลยนะและยังมีหน้าไปบิณฑบาตเขากินพระที่เป็นอย่างนั้นนะมันบาปขนาดไหนเอาเปรียบเอารัดมนุษย์ขนาดไหนตัวเองมีเงินเป็นส่วนตัวฝากแบ่งไว้ออกดอกมาขนาดเอาดอกมันมาซื้อข้าวกินประจำของตัวเองแต่ละวันแต่ละวันยังเหลือนะนี่ยังอุตส่าห์เป็นบิณฑบาตเอาข้าวชาวบ้านบางคนหรือหลายคนจนกว่าพระรูปนั้นเอาเปรียบขนาดไหนคนที่มีเงินไม่มีสิทธิ์บิณฑบาตกินนะมีเงินซื้อกินเองแล้วบิณฑบาตทำไมเพราะฉะนั้นผู้ที่ถือศีล10เป็นเนน ไม่สะสมเงินแล้วชาตรูปารัจจตปฏิฆหนาปฏิฆหนาแปลว่ารองรับเครื่องรองรับไม่รับเงินไม่รับแล้วเงินทองไม่สะสมเงินทองนะศีล 10 ขึ้นไปเป็นสมณะเป็นกล่าวกอสมณะเป็นเนนขึ้นไปหาพระป่วยการกล่าวไปถึงพระขนาดเป็นเนนแล้วมี 10 บิณฑบาตกินได้เพราะถือว่าชาตรูปารัจจตปฏิฆหนาไม่รับรองรับไม่ตัวเองไม่เป็นกระโถนทองพระโรงแล้ว ไปรับอะไรวัตถุอนามาตอสรพิษสิ่งที่ไม่น่าตับไม่น่าแตะต้องพิสูจน์ชีวิตสิว่าไม่มีเงินนี่อยู่ได้เราพิสูจน์ได้แม้แต่คฤหัสถ์ชี้ไปนู่นนี่ถูกใครบ้างไม่รู้นะบางคนไม่ถูกก็แล้วแต่มีของคุณอยู่บางคนยังฝากแบงค์กันแล้วแต่ยังไม่หมดใช่ไหมในแบงค์มีใช่ไหมแล้วแต่ไม่เป็นไรคุณไม่ใช่ชาติรูปปรัชตาไม่ถือศีลข้อ 10 ยังไม่ได้บิณฑบาตไม่ได้นะบิณฑบาตยังไม่ได้มีเงินอยู่ในตัวมีเงินของตนที่จะซื้อกินได้ไม่สมควรต้องเป็นบาปเป็นหนี้เป็นบาปเป็นหนี้เวรหนี้กรรมเอาเปรียบเอารัดพระทั้งหลายที่พระอาคันตุกะที่มาฟังนี่ก็ซับทราบไปก็แล้วกันถ้าไม่เชื่อก็ขอให้เชื่อว่าพระอโศกนี่ไม่มีเงินสักบาท มีแต่บาปสําหรับบิณฑ์กินไม่หมดอาศัยความดีอาศัยคุณธรรมกินไม่หมดอย่าว่าแต่พระเลยเน้นท้าให้ด้วยเน้นไม่ใช่เน้นผู้ชายด้วยเน้นผู้หญิงนนท์สิกขมานนท์มีสมบัติให้ทิ้งตัดออกก่อนจะมาบวชบาทนึงก็ไม่เห็นมีสตังค์แดงนึงก็ไม่เห็นมีแล้วเลี้ยงตนด้วยคุณธรรมถ้าญาติโยมก็เห็นคุณธรรมเราเขาเลี้ยงไว้ได้เราจะอยู่ได้ ต้องพิสูจน์กันพิสูจน์ให้ญาติโยมให้คนในโลกเขารู้ว่าเขาแย่งกันนักกันหนาเรื่องเงินทองแย่งกันบูชามันเป็นพระเจ้าทำไมมันไม่อิสระเสรีภาพออกมาทำไมพิสูจน์ให้สะอาดไม่ได้มาพิสูจน์ให้สะอาดเพราะงั้นศาสนาเมืองไทยหรือเมืองไหนก็ตามประเทศไหนก็ตามยังใช้เงินอยู่พระใน ผู้ที่ยิ่งกว่าศีล 10ไปแล้วเน้นศีล 10แล้วยังใช้เงินยังกอบโกยสะสมเงินอยู่ไม่มีทางเจริญในธรรมศาสนาไปไม่รอดไม่ถึงอรหันต์ขอยืนยันไม่มีทางถึงอรหันต์ไม่มีทางเด็ดขาดไม่มีทางถึงเพราะนั้นก็ขอพูดให้ทราบว่าผู้มีเงินอยู่ผู้สะสมเงินอยู่ยังบิณฑบาตนั้นเป็นหนี้ ผู้ไม่มีเงินถือศีล 10ขึ้นไปแล้วจึงควรบิณฑบาตงั้นเดี๋ยวนี้ก็ไปเลยแม้แต่ศีล 4 ศีล 8ชี้ขาวพวกที่ไม่รู้เรื่องอุตริไปเลยพาออกบิณฑบงบิณฑบาตดีไม่ดีบิณฑบาตเอาเงินด้วยชี้ที่ทางสมุทรปราการไปยืนที่หน้าวัดก็ไม่ใช่ขออภัยหน้าตลาดเงินแถวถือบาตรใครเคยเห็นบ้างอะที่สมุทรปราการ ถือเป็นแถวถือบาทไว้แล้วเอาแต่เงินนะไม่เอาข้าวเขาจะใส่ข้าวใส่กลับไม่เอาบอกของเงินบิณฑบาตมันบาปมากบาตไม่ใช่สิ่งที่ใส่เงินนะพวกที่เอาบาตไปเป็นคารวาสด้วยไปถือบาตไปเที่ยวเรียรัยดักรถแล้วก็ถือบาตพระเอาบาตพระไปกองแกงกองแกงกองแกงเสียงนรกทั้งนั้นเลย เสียงเหรียญอยู่ในบาตรกองแกงกองแกงเสียงนรกนะทำอุจจาตธรรมนาจารเอาวัตถุอนามาตไปทิ้งใส่ในบาตรบาตรพระพุทธเจ้าบาตรของพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ต้องสะอาดไม่ใช่เอาเงินไปใส่แล้วก็แถมกองแกงกองแกงไงคนเรียรัยซึ่งไม่รู้ทำด้วยความโง่แต่วิชาไม่รู้เรื่องอะไรทำเลอะเทอะเสียหายไปหมดนะ สิ่งเหล่านี้บอกกันเตือนกันอาตมาเองมาพยายามบอกคนให้หยุดบาปอย่าสะสมบาปอย่ากระทำบาปใส่ตนในขีดในเขตมันมีเพราะยังคารวาสจะมีเงินอยู่ก็เขายังไม่ได้สัญญายังไม่ปฏิญญาที่จะถือศีล 10ก็เขาว่าไปตามฐานะที่ในนี้บอกเอาไว้ตอนหลังนี่เป็นการพูดกันที่จริงเอามาจากคำเทศนะที่อาตมาที่ท่าน ที่สิทธิสัจจะเอามาแล้วก็เอามาเรียบเรียงอะไรต่ออะไรนี้เอามาจากที่อาตมาเทศแล้วก็มาเรียบเรียงมาทำในหนังสือนี่เอามาจากในหนังสือ ปัญหาสังคมที่แก้ไม่ได้ก็มีอันนี้เอาออกมาจากหนังสือนั้นนะอยู่ในนั้นมีในบทที่สองนะแต่ว่านี่เอามาทำให้มันตัวโตนะแล้วก็พิมพ์ออกมาดูกันเพราะงั้นในเรื่องของความผิดพลาดนั้นมีอีกเยอะพวกเรานี่มาปฏิบัติธรรมอย่างพวกเรารู้แล้วบังเกิดฮิริโอตตัปปะละอายสะดุ้งกลัวต่อบาปจึงละเว้นเลิกเคลาลงมาไม่เห็นจะต้องไปบำเรอตัวให้มันเปลืองผลาญทำไมโอ้พอเรามาทำตัวนี่กลับกับชาวโลกโลกมันทวนกระแสกันพอมีความจริงปรากฏออกมาเองอะไรอะไรก็เหลืออุดมสมบูรณ์เวลาทุนรอนแรงงานความคิดสุขภาพกายอารมณ์จิตจะได้คืนมาอย่างทันตาเห็นเราจะมองออกว่าถ้าเราสร้างสรรค์ทำงานอะไรก็ทำในสิ่งที่ดีที่สำคัญว่าเป็นประโยชน์คุณค่าแก่มนุษยชาติจึงค่อยสร้างออกไปนะพอเราทำกลับกับชาวโลกเขาเป็นทวนกระแสคนไม่รู้เขาก็หาว่าอาตมาอีกอันนึงต้องการจะบอกพวกเราให้มันท่วนทั่วเมื่อวานนี้ก็พูดไปหน่อยนึงก็คือพวกเรามาปฏิบัติเข้าแล้วมันทวนกระแสมากินก็ต่างกันมาแต่งเนื้อแต่งตัวก็ต่างกันมาใช้อะไรก็ต่างกันมีชีวิตก็ต่างกันกลับกันและกลับไปในทางอะไรไปในทิศทางมักน้อยไปในทางสันโดษสันโดษไม่ใช่โดดเดียวนะกลับมีหมู่มีกลุ่มอบอุ่นสันโดษนี่คือใจพอสันโดษนี่ใจพอมีน้อยก็พอได้มักน้อยมาหาตัวมักน้อยสงบใจน้อยก็ไม่ดิ้นขออภัยไปใจน้อยนะคือมันมีน้อยใจก็ไม่ดิ้นวิเวกสงบอยู่แม้ได้น้อยมีน้อยๆก็พอสันโดษแล้วก็นิ่งสงบได้ไม่ดิ้นไม่ซัดสายนะอย่างนี้เรียกว่าใจพอหรือใจสงบต้องขยายความมีเงื่อนไขอธิบายจึงจะเข้าใจได้พอเรามาเป็นคนอย่างนี้จึงเป็นคนที่แม่มากอยู่กับหมู่ก็อบอุ่นไม่ดิ้นไม่ซัดกันไม่วุ่นวายไม่พล่านเป็นหมาถูกน้ำร้อนอะไรมันสงบอยู่พอเป็นพอไปแม่น้อยไม่แย่งไม่ชิงกันต่างคนก็ต่างมีน้อยบ้างได้ไม่เหลือเฟือแต่ก็เกื้อกูลกันพอนี่ลักษณะสันโดษทั้งนั้นพวกเราไม่ร่ำรวยไม่ใช่กระดุมพีไม่ต้องมีมากก็เจือจานเกื้อเฟือกันพอแต่คนก็มีกันมากๆคนเราเป็นถุงเป็นถังสิไม่พอไอจะตายก็จะตายไอจะตายเพราะมันมากก็เป็นไอจะตายเพราะมันไม่พอก็จะเป็นแต่ของพวกเราเนี่ยไม่ได้ร่ำรวยมากมายอย่างนั้นนะมันเจือกันได้เกื้อเฟือเกื้อกูลเลี้ยงดูกันได้เห็นไหมมันต่างกันพอเขามาเห็นพวกเราเนี่ยก็บอกว่ามันไม่ทันสมัยไม่เจริญไม่ก้าวหน้าถอยหลังเข้าคลองเท่านั้นที่จริงไม่ใช่หรอกพวกเรานี่ก้าวหน้าไปเกินกว่าเขาจะคิดเราเรียกว่าเป็นพวกล้ำยุคภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเป็นพวกแอดวานซ์มันก้าวหน้าไปเกินกว่าเขาที่จะตามทันอีกนานนะก็จะตามพวกเราทันอีกนานฟังไว้นี่ไม่ใช่พูดเล่นนะไม่ใช่พูดประชดนะพูดสัจจะนะกว่าพวกที่ทุกข์ยากทรมานพวกนั้นเนี่ยพวกร่ำรวยหรือว่าแย่งชิงลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเนี่ยเขาจะตามพวกเราทันนี่อย่างอีกอย่างอีกนานหลายช่วงก้าวทีเดียวที่เขาจะตามเราทันพวกเราในพวกก้าวหน้าเขาหาพวกเราถอยหลังเข้าครองเขาว่าไม่เจริญหน่อยเราสิเป็นสุขแล้วเขายังไม่รู้อะไรพวกคุณยังถูกต้มจนสุกอยู่ยังก็ไปหาสัจธรรมอย่างอาตมาว่าจริงไหมล่ะอย่างที่เป็นแล้วเราทำอย่างนี้นี่มันไม่ใช่บุญอย่างเดียวที่ว่าเราเองเบาสบายง่ายมันช่วยเศรษฐกิจสังคมมันเป็นตัวอย่างดึงลงมาให้คนหัดประหยัดมักน้อยสันโดษลงไอ้ต่างๆนานาสารพัดคนเรียนเศรษฐศาสตร์มานี่นะพออธิบายงี้ปั๊บรู้เลยอธิบดีกรมแรงงานไปหาอาตมามาสองวันนี้อาตมาเพิ่งรู้ว่าจบด็อกเตอร์ทางเศรษฐศาสตร์มาอาตมาก็เพิ่งรู้จบทางเศรษฐศาสตร์มาปริญญาตรีก็เศรษฐศาสตร์แต่ไปเป็นอธิบดีอาตมานึกว่ารัฐศาสตร์ที่ไหนได้ตัวเศรษฐศาสตร์พอเจออาตมาอาตมาไม่รู้หรอกนะว่าเศรษฐศาสตร์อาตมาก็เลยมาเอาพระมะพร้าวห้าขายสวนซะใหญ่เลยอาตมาเลยอธิบายเศรษฐศาสตร์ แกพอนิดหน่อยไม่มากหรอกแต่ว่าก็เน้นตัวเป้าสำคัญนะพูดพอแกมาหาอาตมาแกมีเรื่องจะมาหาอาตมาก็เลยพูดถึงแกแกเป็นคนศรีสะเกษเหมือนกันอติอธิบดีกรมแรงงานเสร็จแล้วอาตมาก็พูดถึงเรื่องเศรษฐศาสตร์อะไรให้แกฟังก็นั่งเฉยไม่รู้ว่าแกจบด็อกเตอร์เศรษฐศาสตร์แกก็รับฟังได้คนที่รู้คนที่มีเหตุผลรู้หลักการเนี่ยพอเราพูดถึงหลักอย่างที่อาตมาพูดเมื่อกี้ว่าวันนี้เราทำเนี่ยมันผิดอะไรกับทางเศรษฐศาสตร์สังคมมันเฟ้อจะตายแล้วที่จะไปนิยมแต่งตัวหวือหวาแล้วก็บอกว่าดุลการค้าเสียทำไมไม่มาทำอย่างนี้ดุลการค้าจะได้ไม่เสียจะได้ไม่ต้องสั่งของนอกมานักหนาใช่ไหมเขาก็ไม่เข้าใจแต่ที่จริงเขาเข้าใจเขาเรียนมานะเขาแก้ปัญหาเขาแต่ตัวเขานั่นแหละเป็นตัวนิยมและเป็นตัวที่จะเป็นตัวอย่างพาเฟ้อก็เสร็จที่คุณสังคมเห็นไหมเนี่ยเขาไม่แก้ปัญหาถ้าเขาเป็นตัวอย่างดีๆขณะนี้คุณจำลองก็ลองเป็นดึงจุงดึงขึ้นมาลดลงมาเรื่อยๆมาใส่หม้อห้อมเนี่ยพยายามนี่ถีบจักรยานตรวจงานอะไรนี้ลดลงมาคุณจำลองถีบจักรยานตรวจงานอย่างนี้เป็นต้นอาตมาว่าให้มันถึงกันอย่างเงี้ยมันจะได้เป็นตัวอย่างดึงสังคมลงมาบ้างอย่างนี้เป็นต้นแต่ผู้ใหญ่ไม่ทำนี่ทุกวันนี้พอชั้นตรีก็ขี่รถขนาดนี้พอชั้นโทก็ขี่ขนาดนี้พอชั้นเอก็ขี่ยาวหางวาเลยเดินลงมานี่ต้องมีผมปูมาเลยแล้วกันแบบนั้นก็คนก็อยากเอาอย่างขอทานมันยังอยากตามอย่างเลยค่านิยมก็ไปทิศนั้นหมดเลยรสนิยมก็คิดนั้นหมดเลยเลยกลายเป็นรสนิยมสูงกว่ารายได้แล้วก็เลยเศรษฐกิจแก้ไม่ตกอยู่ทุกวันนี้นี่เป็นเรื่องที่เราพูดกันซ้ำซากแต่ก็ต้องพูดแล้วก็พูดอีกพูดจนเขาแก้ไขหรือพูดจนเขาโกรธกันไปเลยมันต้องมีสองอย่างพูดจนแก้ไขหรือพูดจนโกรธกันไปเลยมันอยู่คนละพวกมันก็ต้องโกรธกันไปแต่เราก็จะได้พวกที่ดีมาเป็นหมู่ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะพวกที่แก้ไขมันจะเป็นหมู่ที่แก้ไขก็จะมีน้ำหนักและก็มีความถาวรเพราะแก้ไขถูกแล้วถาวรคนที่ได้ดีแล้วไม่หนีจากดีถ้าดีนั้นจริงอาตมามั่นใจว่าอาตมาได้ดีนั้นจริงอาตมาไม่หนีจากดีอันนี้อาตมาจะอยู่อย่างมอซอมองซึ้งจะอยู่อย่างเนี้ยไม่ต้องกินมากกินไม้มีผ้าห่มพระพุทธเจ้าเป็นแล้วพาเป็นแล้วเนี่ยตถตาพระพุทธเจ้าตถาคตาท่านเป็นเช่นนั้นแหละเราก็เป็นเช่นท่านมีผ้านุ่งสามผืนนะมีบาทใบหนึ่งเงินไม่ต้องมีสักกระบาทเดียวไม่ต้องมีกระตังเนี่ยสมัยใหม่ก็เรียกกระตังชอบเรียกกันกระตังไม่มีกระตังสักกระตังนะอยู่อย่างนี้อย่างพระพุทธเจ้าอยู่ซิว่าตลอดชีวิตนี้จะอยู่ได้ไหมอาตมามั่นใจว่านี่เป็นความดีนี่เป็นสิ่งที่จะต้องยืนยงรักษาไว้เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่สังคมมนุษยชาติได้แม้แต่คุณเป็นคฤหัสถ์เห็นจริงก็มาเป็นตามไม่เป็นหลงไหลลาภยศสรรเสริญโลกีสุขอย่างนั้นมาหาสุขเป็นวูปสโมสุขสุขที่สงบระงับสุขที่สบายใจภาคภูมิกับคุณค่าความดีเราได้สร้างสรรค์เราได้เสียสละแม้หยดเหงื่อแรงงานของเรามีเราเหน็ดเราเหนื่อยมันก็น่าภาคภูมิที่มันไม่ได้ไปเอาเปรียบเขาไม่ได้ไปขูดรีดเขาไม่ได้ไปสร้างเลขคนในผลงานว่างานฉันจะต้องดีงานฉันต้องราคาแพงงานฉันต้องอย่างนี้นะไปแอคอะไรอยู่ไม่เลยมีแต่เสียสละสิ่งนี้เป็นสิ่งดีคุณมั่นใจคุณจะทรงสิ่งนี้ไว้ตลอดตายตายแล้วตายอีกก็ทรงสิ่งนี้ไปสังคมมันก็จะได้รับการแก้ไขถ้าเป็นอย่างนี้มวลมากๆก็มีน้ำหนักอีกหน่อยคนที่พวกที่ไม่ได้เรื่องในราวพวกนั้นยังไม่สามารถที่จะมาต้านโตได้เลยนะสัญญาณไฟหมดเวลามาแล้วนะไอ้นี่เป็นเรื่องที่จะต้องประกาศตอนหลังนะอันนั้นอาตมานึกว่าเป็นคำถามคำอะไรเพราะงั้นก็ขอสรุปนะขอสรุปในที่เทศมาวันนี้เป็นการเกริ่นกล่าวเราได้อ่านได้ฟังอันนี้ใครจะไปอ่านเองทบทวนอีกก็อ่านก่อนนะพรุ่งนี้อาตมาจะได้เริ่มต้นจับตั้งแต่ความหมาย4ความหมายของธรรมะธรรมะ4ความหมายโลกุตระโลกุตระกับโลกียะยังไม่เข้าใจกันเหมือนกันฟั่นเฟือโลกุตระกับโลกียะเ เข้าใจว่าจิตว่างนั่นจึงเป็นโลกุตระเปล่าอภิธรรมก็อธิบายถ้าไม่จิตไม่ว่างไม่ถือว่าโลกุตระคุณเหนือโลกิยะเข้ามาแล้วจนป่านนี้คุณไม่ไปเดินทิศทางคุณเข้ากระแสเป็นโสดาบันเข้ากระแสแล้วนี่ถือว่าเข้าสู่ทิศเป็นโลกุตระแล้วเป็นผู้ไม่ตกต่ำจะถึงนิพพานเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าก็ตรัส แต่อุตส่าห์ไปเรียกว่ายังไม่เป็นโลกุตระถ้าโลกุตระต้องจิตว่างก็จิตว่างอรหัตผลหรือเป็นพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะเรียกว่าโลกุตระงั้นเหรอไม่ใช่โสดาบันก็เรียกโลกุตระแล้วลดกิเลสโดยเหตุผลที่แท้ลดสมุทัยของทุกข์อริยสัจนั่นคือโลกุตระลดนิดนึงก็เป็นโลกุตระนิดนึง เข้าใจโลกิยะกับโลกุตระไม่ได้กันมานานแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อธิบายกันถึงโลกุตระโลกิยะให้ชัดแล้วก็พยายามสะสมโลกุตระธรรมปรมัตถธรรมก็หาจิตเจตสิกจริงๆพรุ่งนี้ก็จะได้เริ่มต้นขยายความสำหรับวันนี้เป็นความหมายรวมๆที่อาตมาพยายามเน้นจุดที่ควรจะได้กำชับคำชากันว่าคุณมั่นใจได้ว่าถ้าเผื่อว่าเราเอง ทำอะไรสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าควรเลิกอย่างนั้นควรมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างจริงแล้วปฏิบัติธรรมไปตามอินทรีย์พละเพราะบางคนยังไม่มีอินทรีย์พละบางคนไม่ใช่พระพุทธเจ้าบางคนไม่ใช่พระอริยะที่มีคุณธรรมมากมีบารมีสูงแต่จะมานั่งเอาบางทีชาตินี้คุณก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่คุณต้องสั่งสมบุญนั้นไปบางคนก็จะได้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้เรายังรู้ไม่ได้แต่ได้หรือไม่ได้ประมาททำไม ถ้าจะเป็นพระอรหันต์ชาตินี้เอามันจะให้เป็นวินาทีนี้ให้ได้สิภาคเพียรเข้าใช่ไหมจะไปรอช้ามันเป็นลายละของในอวยเป็นตอนก่อนตายสามวันก็ได้อย่างนั้นเหรอเอางั้นเหรอก็มันเป็นปันถ้ามันจะเป็นชาตินี้ก็เป็นสักเดี๋ยวนี้ซะเลยก็ได้นี่นะเห็นจำเป็นจะต้องไปรอเอาก่อนตายสักสองวันก็เป็นกันแล้วกันอรหันต์ในเวลาเรามันในอวยแล้วอย่างนั้นเหรอโง่ตายเท่านั้นเองมีใครคิดอย่างนั้นแน่ เพราะงั้นประมาทไม่ได้และไม่ควรประมาทภาคเพียรไปเถอะถึงที่สุดหรือว่าถึงจุดจบเมื่อไหร่เราต้องทำให้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีใช่ไหมแต่ก็ไม่ใช่ว่ารีบร้อนจนลวกลวกมันก็เป็นไม่ได้มันต้องเป็นตามความประณีตตามความที่เป็นจริงมีสาระตักของมันได้จริงมันก็ไปตามขั้นตามตอนอาตมาว่าได้ขยายความวันนี้สรุปอย่างที่สรุปนี้ให้ฟัง ว่าไม่ประมาทแล้วเราก็ไม่จะเป็นหลงตัวเองว่าไม่มีบารมีหรือไม่หลงตัวเองว่าตัวเองมีบารมีมากเราต้องเพียรทำนั้นเป็นสำคัญผู้เข้ากระแสแล้วจะกระทำอย่างดีแล้วไม่ไปติดกักไม่ไปค้างตึงอยู่นี้ที่ตรงไหนได้นิดได้หน่อยมีบารมีเล็กน้อยแล้วก็เลยเป็นหลงเลอะเอาอะไรมาศึกษาแล้วเราก็ผิดทางเลยไม่เจริญนอกจากไม่เจริญก่อนนี่บาปมาบวชก็ดีหรือเป็นฆราวาสก็ตามแต่ได้รับคำสอนที่ติดกัก คำสอนที่ไม่เจริญต่อประมาทนึกว่าตัวเองได้แล้วเป็นแล้วและเข้าใจผิดว่าจบแล้วด้วยแบบนี้เจริญไม่ได้หรือทฤษฎีไม่สมบูรณ์ทฤษฎีไม่เป็นอริยสัจไม่เป็นขบวนการอริยสัจที่สมบูรณ์ได้แต่เอาอะไรลัดๆมาใช้บำบัดชั่วคราวเรียกว่าซิมโทมาติกทรีทเมนต์มันไม่สมบูรณ์เมื่อไม่สมบูรณ์ก็ ไปไม่รอดนะเอาล่ะสำหรับวันนี้เลยเวลาไปเล็กน้อยก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้